gombagyár. Pornográf verbál agresszió a nemzetközőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a gombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár internetes blográdió 26. adása. Ne kérjük a zsidó és cigány hallgatóinkat, hogy kapcsolják ki a számítógépet. Négyen vagyunk, itt van Molnár Görény. Szerbusztok! Ismét Dragon 64. Sziasztok! Tomcat. És én is megkérem az előbbieket, hogy ne hallgassanak. Pokolgép, mi a véleményed? Az ilyen csejtőek ne hallgassanak Bombagyárat. Hát akkor kezdjük mindjárt a programajánlóval. Melyikünk olvassa föl? Kezdek én egyet, nem tudom, hogy a tiéd milyen. Az enyém egy nagyon érdekes, csak egy diák önkormányzati képviselő hozta el nekem. Az ő iskolájában is, és több más iskolában küldtek körbe ilyen kis levelecskét. Tisztelt igazgató asszony úr, kedves tanárkollégák, a Zsidó Oktatási és Információs Központ Alapítvány nevében írok önnek. A zsidóság számos ünnepek közül az egyik legvidámabb a fiatalok és az idősek számára is, a sok örömet jelentő március ünnep, a Purim. Az ünnep egyik kedves szokása az, hogy édességcsomagokkal ajándékozzák meg egymást az emberek, amit héberül Mishlá Manónak hívnak. Ebben az évben több száz holokauszt túlélő és zsidómentő világ igazai részére szeretnénk személyesen átnyújtani egy kis Izraelből érkezett ajándékcsomagot. A találkozás alkalmával lehetőséget szeretnénk adni az idős embereknek arra, hogy személyes történetüket elmeséljék a hozzájuk ellátogató fiataloknak. Mint például 1947-ben születtem, és túléltem a holokausztot. És tudod, hány ilyen van? A világ igazai a hősiesség példaképei, akik életük kockáztatásával zsidókat mentettek. A Mishlá Manót programra eddig több mint 30 önkéntes jelentkezett. Megbánták. Egyébként többen megbántak, mert volt, aki megmentette a zsidót, és pár év múlva már ugyanaz a zsidó kopogott nála ávós egyenruhába, hogy na, megyünk 60-ba. Egyébként az konkrétan megtörtént, hogy én nem jut eszembe a neve, se elnézést azért, azok szerint, akiknek szerint tudni kéne, de nagy zsidómentő volt, aztán Izraelbe vitték, ott pedig elítélték, mert hogy pénzt adott a náciknak, ez tény, pénzt adott, megvásárolta a zsidókat, akiket elfogtak, és megmenekítette, viszont pénzelt a nácikat, tehát a halálra ítélték Izraelben, és az ítéletet végre is hajtották. Egy kis ajándék, köszönetnyilvánítás. Na, tehát de mitek követ a sírjára? A Mishlá Manót programra eddig több mint 30 önkéntes jelentkezett, akik az elmúlt hétvégén előadásokon és workshopokon szereztek ismereteket a holokausztról és a világ igazainak tevékenységéről. Annak érdekében, hogy márciusban többi ez nem számít, az lényeg, hogy további információ Kárdi Zsuzsa 374-3068 zsuzsa@jafi.org, akit érdekel esetleg. Egyébként ebben az az érdekes, ugye mi a lényeg a dolognak, hogyha nem lett volna érthető. Tehát meg lehet találni azokat, akik megmentették ezeket nekünk. Remélem mi érünk oda előbb. Én nem akarom őket bántani, tehát a csúnyadó 90-es embereket rúgdosni, de hát ugye ha csinálhatja ezt ugye a mindenféle náci vadászok és hasonlók. Nem, itt az az nekik érdekes. Lehet. Miért nem csinálunk? Na most azért ebben van egy olyan dolog is, hogyha olvasunk, ugye, hogy a zsidóság számos ünnepe közül az egyik legvidámabb a fiatal, a sok örömet jelentő március ünnep a Purim. Na most a Purim alkalmával a zsidók ugye mit is ünnepelnek? Egy tömeggyilkosságot, amit maguk követtek el. Ezt a bizonyos Eszter könyvét felolvassák, ugye az történt, hogy ugye első kanyarban hát ők kerülhettek volna, helyesebben fenyegették őket azzal, hogy majd esetleg őket fogják kifosztani, esetleg néhányukat meg is ölni, de aztán a végén ugye sikerrel menedzselte ez a kedves Eszter nevű hölgy, hogy a fordítottja jött ki a gépből, és végül is nekik volt joguk megölni, több tízezer valami ezer áldozat volt. Na most, hogy ebben mi az a nagyon vidám, azt én olyan nagyon nem tudom, mert ők hülyére ők nagyon vidám, hát ez most összes zsidó ünnep összefoglalása, meg akartak minket ölni, de nem sikerült, úgyhogy most együnk. Igen, csak itt azért lenni egy kicsit tovább bent a dolog, mert itt nem az, hogy nem sikerült őket megölni, az egy dolog, de nekik viszont sikerült megölni másokat, és abban asszony gyerek minden ment. Hát azok gólyok voltak, nem érdekes. Egyébként, ha már zsidóknál tartunk, ugye a múltkori adásban azt ígértem, hogy minden műsorunkban valamilyen híres embertől idézünk zsidó ügyi értekezéseket. Ugye múltkor Kossuth Lajos volt téma, most Herman Ottó lesz, ugye aki nem tudná, ő egy ilyen nagy polihisztor volt, az utolsó magyar polihisztor, zoológus, etnográfus, természettudományi író, 1935-től 1914-ig élt. Ez persze a Wikipédián is benne van, de hogy ő mit mondott a zsidókról, az valamiért nincs. Idézem. Kimerem mondani, a nép erkölcseire, gazdasági süllyedésére nagy részben az ortodox zsidók üzleti iránya eljárása azok. Aki ismerte a viszonyokat, nem egy felső megyében, az emancipáció előtt is ismeri ma, az világos képet fogja látni, és nyomról nyomra követheti azt, hogy mi romboló hatást gyakorol az elszigeteltség és egyoldalú irány, mely a felekezet egyszer mindaző üzletében egészen különleges irányba szorította, mely képtelené teszi arra, hogy ő a nemzettel egy etikai alapon érezze magát, egy cél felé törekedjék a nemzettel magával. Herman Otto minden természetvédő példaképe. Gyerekek, ilyenek a természetvédők. Igen, és innentől kezdve ugye a balos természetvédők azok kapják össze magukat, levenni a Csegevara pólót, fölvenni helyette valami mást. Még valami egyerruhát. Még csak annyit a Purimhoz, hogy ugye mit csinálnak a zsinagógában ilyenkor? Nem tudom, mert én még nem voltam ott, de hát... kedves barátom, aki mondjuk úgy, hogy ahhoz a felekezethez tartozik, azt mesélte, hogy így ünnepgyanánt így összegyűlnek ezek a férfi hitközségbeli tagok, és akkor a zsinagóga pincéjében ilyen ilyen faragott nyers fa asztaloknál körbeülnek, fa kupából kóserpálinkát isznak, mielőtt felhajtják a pálinkát, azt kiáltják, öld meg, majd miután egyhajtásra megitták, így erővel oda csapják egyszerre a poharukat az asztalhoz, és akkor ez nekik az ünneplünk. Tudnak ezek bulizni. Hát ez egy fakupányi pálinka azért. Az igen. Komoly. Szóval a helyzet az az most komolyra fordítva, én nem vagyok összességében egyáltalán ellenük, de azt megkövetelném, és teljesen komolyra fordítva szót megkövetelném, hogy ahogy kérem szépen a keresztény egyház meg tudta tenni, hogy a pasiójátékokból az ilyen-olyan gonosz zsidókat mondhatni polkorrekségből kihagyta, és most már nem szabad ugye Krisztus megfeszítésért a zsidókat felelőssé tenni semmilyen módon sem, holott azért, ha büntetőjogilag nézzük csak a Bibliát, azért a felbújtás az igencsak megáll. A felbújtás, az kérem szépen, az tény. Hát ott ugye Kajafás, Annás és a többiek azért mondjuk így, hogy erősen biztatták. Ugye, ja, erre mondják, hogy mikor volt az. De ez rendben van, legyünk polkorrektek. De kérem szépen, legyenek a zsidók ugyanannyira polkorrektek, és ne ünnepeljenek tömeggyilkosságot eként. Változtassák meg a saját liturgiájukat, tegyék meg azt, hogy az áldozatokra valamiféle kegyelettel emlékeznek, még akkor is, ha ezek az ő áldozataik voltak. Én több zsidóval keveredtem az interneten vitába ennek kapcsán, és egyszerűen elfogadhatatlan, amit hajtogatnak, hogy mert azok őket akarták megölni, blablabla. Na most zsidóval vitatkozni, az kb. Ami szapados hall a szkanderon évben a pekonyban. Egyébként sajnos lehet, hogy az így van. Szóval egyszerűen arról van szó, hogy ott nem halt meg más. Ott az ellenségek. Tehát őbelülök egy, nincs semmilyen adat arról, hogy áldozatok. És sértetlenek maradtak vala ellenségeiktől. Halomra öltek férfit, nőt, gyereket. Hogy gyerekeket, nőket, miért azt ugyanek? Mert ezt a mai napig csinálják. Itt alapvetően nem az a gond, hogy ezt ünneplik, ez egy dolog. Itt ez minden iskolába körbe ment, és amelyik iskola itt nem fog válaszolni, hogy hát de izé. Szóval én el tudom hinni, itt azért több zsidó szervezetnek van héberül felsorolva a neve, én nem tudom, hogy melyik milyen befolyással bír, vagy éppen mit csinál. De a levél fejlődése is gyönyörű. Teli van logókkal, héber nyelvű logókkal, tehát lefordíthatatlan, de több. Tehát én azt hiszem, hogy olyan helyzetbe hozzák az iskolákat, hogy azoknak támogatniuk kell ezt, ami még mindig nem lenne probléma, persze mi szerintünk azok, mert a tökünk tele van velük, de még ez se lenne, de nincsenek hasonló jellegű ünnepi csinadratták sok más ügyben, amikor kellene, és ami itt történik, az ugye röhely egyébként, hogy 30 önkéntes jelentkezett, ez nem egy nagy szám. Tehát de felejtsd a szabad. Hát tulajdonképpen rá kéne venni egy keresztény egyházat, hogy a Lauder Jahnéba menjen el, és mit tudom én, ilyen-olyan keresztény ünnepeket, nagy boldogasszony napját, kisasszony. Inkább valami keresztes lovagrenddel kéne beszélni, azok tudják, hogy ki a pogányokkal menni. Már jártak náluk. Ami na furcsa még ez a világ igazai, hogy tehát itt most azért hívnak gyerekeket, fiatalokat, hogy az Izraelből érkező csokis, vagy nem tudom milyen süteményes ajándékcsomagot Purim alkalmából elvigyék, a holokauszt túlélőknek és zsidómentőknek, mert ezt nekik kell elvinniük, nyilván azért után leüljenek, és megkapják a szokásos fejmosásukat, amiről minden adásban be tudunk számolni, egyről-egyről legalább. Mi a lényen a gólyok, lehet a sütit elvinni a Kón bácsinak, és majd ő elmondja, de hozzá neked nem jár. Így van. Na, programajánlózunk egyet tovább, most a komolyabb programajánlók jönnek. Nem tudom, valakinek föltűnt az előző is egy programajánló volt, tehát aki olyan embereket akar megbámulni, akik zsidókat mentettek, és ők most ők ilyen világigazai egyes hülyetek, meg mi egymás. Az jelentkezzen hol is? Még egyszer a telefon. Káldi Zsuzsa 061-374-3068, vagy zsuzsak@jafi.org. Na tehát kérem szépen, itt lehet jelentkezni, mindenféle izéket nézni. Na, következő programajánlónk. A Budapesten hiánypótlónak számító nemzeti szórakozóhelyen a sör, vagy éppen a talpalávalót hazafia zenekarok felvételei biztosítják. Aki kitalálja, hogy miről beszélek, az nyer egy belépőt. Hetente találkozhatunk a magunkfajta nemzeti érzelmű fiatalokkal, akár egy jót kocsmázva, vagy hajnalig bulizva. Lesz sörivó verseny, tombolas, akár ladik szépe verseny, ugyanis ez a nemzeti ladik nevezet. De várj, a sörivó az hosszú ív? Igen, ez hosszú évek írták, ezt a Kuruc Inforról vettem már délután, tehát meg lehet baszni a sört, magyar módra. Nem, halmódra. Halmódra, igen. Tehát úszkatok benne, és még abba is szeretkezzetek. Tehát ez így finoman így. Tehát mindenki vigye a nőjét, hogyha valaki sörben még nem próbálta volna. Hát utána remélem nem kell meginni. Csak akkor vigye, ha szítja. Igen, lesz ladik szépe verseny. Hát nem tudom, lesz elég nő ehhez, de majd meglátjuk. Tehát azért mondjuk ezt be, mert eddig is volt nemzeti ladik, csak mindig csütörtök este tartották, mikor ezt a műsort fölvettük, és ugyan bemondhattuk volna, csak ti ezt másnap reggel tudhattátok volna meg. De most a következő buli végre szombaton van, március 1-én 19 órától, most szombaton, az Astoria mellett a Magyarok Háza pincéjében, az Árpád ház étteremben, az a Semmelweis utca 1-3, idősebbek emlékezhetnek rá, mint a Szovjet Kultúra házára, korábban, meg ugye most a Magyarok Világszövetségének a központja, ugye. Korábban meg valami Kossuth. És a Szilvási is evett itt a magyarok az Árpád ház étteremben egyébként. A Szilvási? Ő, beengedték. Én is beengedtem volna, csak egy-két dolgot raktam volna bele neki, ami fáj. Nem, ő kijött, aztán én nem mondom ki, de ismerjük, és a Lente ruhába jár, a jó szájon kente. A Szilvási tényleg? Szilvási. Oda volt, hogy szenkente. Nem, mesélte valamelyiknek. De mikor volt, akkor már miniszter volt? Hát már tudta, hogy kicsoda. Jó, hát én ismerek egy hölgyet, aki fejbe tenyésztette a Kovács Lászlót. De tényleg így izomból, így meglát, ott van, bim, kész, ott meg is feküdt. Na, szóval következő buli szombaton, Astoria, Magyarok Háza pincéje, kitűnő éjszakai közlekedés. És kitűnő közbiztonság, mert az MBH egységei személyesen kísérnek haza minden egyes megjelenő. Így is van. Na, szóval tehát, mit lehet csinálni szombaton? Menjetek, nézzetek a részektúrból magyarokat. Tehát akit ez érdekel, az menjen. És most egy... Egyébként elmehetnénk egyszer egy bombagyárossal, már nem Tomcat, mert ő nem egy nagy alkoholista. Én nem szeretem se a cigifüstöt, se a piálást, se a... Itt van cigifüst, az a baj, hogy én mondtam, a magyaros buliban voltam, mindig volt verekedés. És ez annyira nehezen viselem egyet. De az várja, a skinhead buli volt. Az ilyen white power, de mivel négerek nem jöttek el, ez egymást verték. Igen, mindenki meg akart verni mindenkit, ez jó volt. Hát biztos jobban hangulat, mert... Te egy párat, és akkor úgy 50-50. Én a véres becsületeseket résztem le, miután valakinek rúgták a fejét bakancsra, de négyen. Mondom, srácok, nem, erő meghal. És ő azért jött ide, mert ő szeret az egészséges fejbe, és így azt mondja, hogy ő magyar, úgyhogy nem öljük meg. És nem értünk, és így rúgdost, és akkor kapasz fejét, és akkor utána valami sofőrszolgált, mert neki tette. És akkor ők így, kurva, ne ugorj be! És így jöttek a vérérbecsületesek, hogy engem megölnek. És nem öltek meg? Nem, mert elmenekültem. Egy bátran és férfiasan. Hát basz meg, most csináljak. De nem, mert utána kiderült, hogy a hely, ahova mentünk, ez egy nagyon jó kerepes étterem, ott ők nagyon jó barátai a étteremvezetőnek, nekem meg ő szegről végről családtag, vagy hát most már. Úgyhogy kiderült, hogy amúgy szeretjük egymást, csak hát ők vérérbecsület, én meg nem. Nem értettem meg. Jó, hát ezek ez náluk agresszív érvelés volt csupán. Igen, ezek a társaságok ezekkel az a baj, hogy ez már nem vállalható számunkra se. Tehát lehet utálni dolgokat, mi ezt is utáljuk. De most viszont egy programajánlót fogunk beolvasni, amire szeretettel várjuk szerintem a vérésbecsület tagjait is, hogyha épp olyanok vannak. Felolvasnál? Ez komoly lesz, tehát ez nyugodtan. Nem vicc. Ja. Az MTA PTI etnoregionális és antropológiai kutatóközpont kortárs és történeti zsidó kutatócsoportja szeretettel és tisztelettel meghívja a Megértés határai című vitasorozatban Szász Antónia progresszív judaista mozgalom Magyarországon című előadására. Reform zsidó veszély, vallási kulturális sokszínűség, értékek őrzése vagy porba tiprása. A zsidó vallási mezőben élesen eltérő álláspontok alakultak ki a progresszív judaista vagy reform zsidó irányzattal kapcsolatban. Bevezető előadásomban erre az éles ellentétre keresem a választ kulturális antropológiai, szociológiai értéknorma szempontú konfliktus elméleti megközelítéseket alkalmazva. Megvizsgálom továbbá, kik számára és miért vonzó ez az irányzat, milyen identitás stratégiákat követtek eddig, s milyeneket remélnek tőle. Kitérek arra, a reform zsidóknak milyen alternatív elképzelésük van arról, hogyan lehet ma zsidónak lenni és zsidóként élni, s miért vágynak arra, hogy zsidóságukat vallásos keretek között próbálják felépíteni és kifejezni. Az előadást követően egy beszélgetésre invitálom a hallgatóságot, amely elsősorban saját kutatásomról szólna, magáról a társadalomtudományi vizsgálatról, abban a reményben, hogy az érdeklődő és kritikus közönség reflexiói megerősítenek, vagy épp ellenkezőleg kellőképpen elbizonytalanítanak és elgondolkodtatnak majd. Időpont 2008. március 6. csütörtök, 18 óra. Helyszín MTA Politikai Tudományok Intézete tanácsterme, Budapest 1014, Országház utca 30. Kedves hallgatóink, a jövő heti adásunkat éppen ezért pénteken fogjuk felvenni, nem csütörtökön, és ez azt jelenti, hogy szombaton kapjátok meg, mondjuk ez már máskor is előfordult, ugyanis a Bombagyár szerkesztősége úgy gondolja, hogy mi kellőképpen érdeklődő és kritikus közönség vagyunk, és ehhez a vitához szeretnénk mi is hozzászólni. Megerősítjük el. Meghallgatni minden esetre nagyon szeretnénk ezt az előadást, kíváncsiak vagyunk, hogy végül is milyen, melyik irányba reformálják most éppen a zsidók saját magukat. Látom, már megint ugyanazt gondolt, amit te mondtam, hogy azt akartam mondani, hogy hogy a fenébe fogjuk fölvenni a műsort, netán ott helybe kihelyezett. Fölveszünk egyébként, jó, hogy megkérdezted, én szeretném megbeszélni ezzel a hölgyel, hogy kis mikrofont így akasszom már föl magára, és így a kis diktafont, vagy esetleg a keverőt oda visszük akár, és én tényleg szeretnék egy igényes felvételt készíteni erről, mert ezt gondolom titeket is, kedves hallgatók, illetve a Bombagyár olvasói érdekelni fog, de hát azért 2700-an ahányan most regisztrálva vagyunk, nem fogunk oda beférni. Mondjuk hamarosan úgyis kevesebben. És megtud, igen, de erről még senki nem tud. Nem, lesz egy kis takarítás. Na kérem szépen. Téged is kitakarítunk, ez a durva. Na mindegy. Múlt héten ismét megpróbálkoztunk azzal, hogy interaktáljunk veletek, kedves birka magyarok. Hát, hogyha válaszoltok arra, hogyha mi itt egy hír földobunk, és akkor így lehet vicces reakciókat írni. Az nem sikerült, de van néhány, amit majd elolvasunk. Legalább néhány választ kaptunk. Tehát mi már próbálkoztunk annyi mindenbe bevonni titeket, de olyan egy birka, buta, semmilyen közönség vagytok, hogy nem írtok nekünk levelet, amikor azt mondjuk, hogy most írjatok. Egyébként minden fasságot megírtok, hogy ezt olvastad, ezt a Kuruc Infón, olvassuk a Kuruc Infót, basszáj, olvassuk az Indexet, és minden ilyen szart olvassunk, olyat írjatok meg, amit még nem. Sőt, elmondom, hogy én találkozom a Kuruc Infóval a villamoson rendszeresen. Igen, tehát mi tudjuk, csak nem érjük, hogy ne jöjjön. Tehát kérem szépen, és megjöttek a Kuruc Infós pólók. Ja, igen, lesznek Kuruc Infós pólók is, megjöttek reklámolni. De ez most mindegy, Bombagyáros póló is van. Na kérem szépen. Múlt héten feladtunk egy ilyen hírt, hogy erre lehet reagálni. Idézem. Egy ultraortodox izraeli képviselő szerdán azt állította, hogy a homoszexualitás földrengéseket okoz, és egy esetleges katasztrófa elkerülésének egyik módja az lenne, ha kevesebb szodómiát bátorító törvényt hoznának, között az AFP francia hírügynökség. Shlomo Benizi a Talmudra hivatkozva állította, hogy a földrengések és a homoszexualitás összefüggenek, így az utóbbi visszafogásával meg lehetne akadályozni az Izraelt veszélyeztető földmozgásokat. Hát akkor mindannyian 4-5 darab választ kaptunk, mindannyian fölolvasunk egy-egy választ, jó? Én kezdem. Mikael nevű olvasónk írja. Tulajdonképpen a képviselőnek igaza van, hisz mint tudjuk, a globális felmelegedés jelentősen befolyásolja az időjárást. Orkánokat, tornádókat okoz, bizonyára földrengést is. Píton írta, szerintem a hír valóban igaz. Komoly kockázata van a földrengésnek, ha a buzikat a felvonulásokkal együtt felrobbantjuk. Olyankor tényleg lesz rengés. Rino Elia következő. Szerintem rendezzünk egy nemzetközi buzi felvonulást Izraelben. Ennyi. Ha működik a földrengéses mese, akkor nyertünk, ha nem, és felforgatják a zsidókat a buzik, akkor is. BCS tömör válasza, nekem mindegy, miért értják a melegeket. És végül csak, nem, a homoszexualitás nem okoz földrengést, azt csak úgy érezték a kedves ultraortodoxok. Esetleg Pokolgép mit mond erre? Ez a Shlomo nem szeretne buzba elben élni. Ez volt az eheti hír. Természetesen a műsor végén ismét lesz egy ilyen hírünk, amire lehet majd mindenféle reakciókat küldeni. Azért itt jelezném, hogy a mocskos zsidók az nem eléggé adekvát válasz egy ilyen hírre, tehát valami viccesebbet, ezt mi is el tudjuk mondani, sőt erre külön robotunk van. Sőt, alapvetően a kommentek közül is kikerülnek az ilyen ötlettelen, és néha az undorító és szánalmas határát megütő kommentek, és nem lehet sírni cenzúráról, de amikor valaki 4-5 bazmeggel beír valamit, meg fenyeget több fölöslegesen bárkit, és nem a mi oldalunkról, hanem akár szélső baloldaliakat, azt is ki fogjuk cenzúrázni, mert egy színvonalat próbáljunk meg, gyerekek. Tehát most már mennyien vagyunk? 2400 fölött, és hát olyan dolgokat írtok be, hogy beszarok, hogy én nem tudok latinul ragozni. Hát föl vagyok háborodva. Tényleg, és nekem kell elmagyaráznom, de olyan magyarázva, aki közben hozzáír, hogy ő nem bölcsész, meg ő nem tudja, és nekem kell elmagyaráznom a második és harmadik defináció közötti különbséget, meg hogy pluralis genitiusban mi a helyzet. Egyik hozzá egy blog, amit tanult latinul. De tök még, mert nem tudok, tehát én nem is mondtam soha, csak azt ott jól írtam és beszólt. De azt ott legalább én ott véget vetettem, mert írtam nyugodat, és akkor kiszálltak ebből a vitából. Igen, és ezt észrevetted, ha hosszat írsz, akkor inkább nem válaszol, tehát nem. Hosszú nem olvasnak el, igen. Nem. Én is, hogyha írok egy ilyen hosszabbat, akkor van egy ilyen bizonyos kör, akik ugye értelmesebbek, akik ezt elolvassák. Tehát látják, hogy ilyen scrollbar az ilyen pici a szélén, végiglapozzák, és tényleg érdemben reflektálnak, mint például most volt ez az írásom, hogy Izrael hogy szerzett atomfegyvert. És ennek a rövid írásokra meg így ráborulnak ilyen rossz helyes írású, ilyen én vagyok az izé, meg mit tudom én, és akkor abba az meg és mindig van. Jobbak, mint maga a szerző. Tehát bármit ír a szerző, a kommentben arra rá kell írni, hogy te valamit jobban tudsz, vagy a szerző tudja rosszul, és te azt tudod. És az lényegtelen, hogy igazad van-e, vagy igaz-e, ezt jelezni kell, mert úgy érzi, hogyha a kommentben jelzi, hogy ő jobb, akkor ő jobb. Tehát most, kedves olvasók, most el vagytok küldve nagyon a picsába, de tényleg, tehát... Jó, nyilván érzi az, akinek nem szól, akinek tehát... Akinek nem inge, ugye, az ne kapkodja magára, aki most fölháborodott, az kell, mert az annak szól, aki fölháborodott. Köszönjük a részvételt, lehet menni. Igen, tehát a regisztráció megszüntetése, aki most így... Már akkor nekünk könnyebb dolgunk van, hogyha úgy mindenki megszünteti a regisztrációját, de lesz majd egy ilyen kis szűrés egyébként, hamarosan féljetek. Ja, hallgatói levelek, figyeld meg, most nem csak a cigányok, meg a zsidók kapcsolják ki a számítógépet. Igen, nem is hallgató effektív. Nem baj, figyelj, nagyon jó el vagyunk négyen így magunkban. Hallgatói levelek. Tandi.fv.hu írta, ez most nem spam, hanem reklám. Ma volt, aki spamelt a bombagyáron, és furamon megszűnt a regisztrációja. És írtak is miatt, hogy mert azt mondtam. Igen, tehát terror van, tehát tessék megérteni, hogy nem szemelünk. Diktatúráért küzdünk. De a diktatúra az arról szól, hogy befogod a pofát. Csak azért nem látogattunk, mert meg Kínában él szerencsétlen. A Tandi ellenes kampányok erőtlensége miatt saját lapot készítettünk, melyben próbáljuk felhívni a figyelmet az ellenkampány és a tettek fontosságára. Bár későn derült ki, február 22, notandi.hu, hogy az ellenkampány mennyire gyenge lett. Bízunk benne, hogy még nem késő, mivel úgyis az utolsó két hét a legfontosabb. Tehát tandi.fw.hu. Illetve notandi.hu, mert ma már az is működik, mikor levelet írták, akkor éppen valami gebasz volt. Notandi.hu, lehet szétküldeni mindenféle haveroknak, ott össze vannak szedve ilyen érvek, hogy tulajdonképpen miért jó az nekünk, hogyha nincsen Tandi. Itt most kibújik bőlem az antifeminista, mert én ezt nőtandi.hu-nak olvasnám. Hála annak, hogy az ékezetek ugye az internetes szövegbe eltűnnek. Én azt mondanám, hogy a nők számára legyen Tandi. A most írta az egyik olvasó, egy vásárló írta, nem is tudom már, hogy melyik pólóboltba, hogy a csajpólót, ezt úgy olvasta, hogy csajpótló. Lehet itt ilyet kapni. Egyébként a Tandiról csak annyi, hogy én ezt konkrétan, mivel ebben benne vagyok, és most volt a jelentkezési időszak, döbbenet, szóval ez rettenetes, ez tényleg egy kontraszelekciót, szerintem egy kontraszelekciót ér, illetve azt fogja elérni ez az egész megoldás. Nem igaz, hogy bárkinek lehetősége nyílik rá, hogy tanuljon, írtó drága. Tehát a Corvinuson vagy a végefen nem csak ide kell járni, olyan összegek vannak, hogy hiába kacsimgatsz Molnár Görény, nem fog lehet lefeküdni egy kis plusz pénzért. De ha bejutsz az egyetemre, az önmagában a kontraszelekciót bizonyítja. Hát vagy az, hogy rossz a biztonsági szolgálat. Igen, tehát nem, szóval tényleg probléma van, itt maguknak csinál az elit valamiféle oktatási izét, és látjuk, hogy mik vannak, szabad bölcsészet, például most a legyen is Mérlemosban volt egy szabad bölcsész, gyakorlatilag a semmi. Tehát a nulla tudás, nem az, hogy valamihez nulla tudás, és műveltségileg is. Tehát nem az, hogy mindenből egy kevés, hanem semmiből sem ennyi. És egyszerűen hihetetlen ilyen mű dolgokat tanítanak meg egymásnak, és ebből próbálnak ott profitálni, hogy kapnak rá valamilyen kis papírkát, aztán úgyis apuci cégéhez bekerülnek. Tudod, az egyetemi felvételében én csinálnék egy ilyen kis szekciót, hogy életre valósági vizsgálat. Na azt mondja, hogy megírja ennyi pontra, mit tudom én, tanult irodalmat, akármi lófasz, de az ugye... Csekket nem tud befizetni. Nem, hanem ez, hogy három dolog. Ez, hogy elétenni egy valamilyen hivatalos iratot, hogy töltse ki, elérakni három darab lécet, meg két szöget, hogy ebből csináljon egy három szöget, szögelje össze, illetve odaadni egy üres üveget, hogy menjen és váltsa vissza. És ha ezt nem tudja megcsinálni, akkor kurva anyád nem jársz egyetemre. Erre a tandé dologra, hogy ilyen belterjesség, illetve hogy milyen szintű oktatás történik, most nem tudom miért, de eszembe jutott ez a programajánló az MTA, PTI, stb. És itt ilyen mondatokat olvasok, hogy reformzsidó veszély, vallási, kulturális sokszínűség. Értékek őrzése vagy porbatiprása. Véleményem szerint ez történik a magyar oktatással. Ezt kérem antiszemita asszociáció. Elnézést kérek, akkor elmondom magamtól. Még egy dolog, hogy megoldási javaslat. Nem én találtam ki. Nem tudom, hogy mennyire jó. Ez egyébként nem értek. Tehát nem mondom azt, hogy értek a közgazdasághoz, vagy akár ahhoz, hogy akármihez. Az a szögbeverős tesztent, te nagyon nagyot buknál. Nem, a háromszöget még összeszögelnék előbb-utóbb. Hogyha van mentő segítség mellettem. De tényleg, tehát szerintem jól hangzik. Két szabályozás. Az egyik, hogyha elmész, és véleményeket várok, mert tényleg nem tudom, felsőoktatásba, akkor a képzésnek megfelelő időre te a szerződést írsz alá az állammal, hogy még ennyi ideig az országban maradsz majd később, és megpróbálsz elhelyezkedni a megfelelő, a tanult állásban, és hát ennyi ideig te ugye adót fizet, meg ugye itt vagy, meg egyébként nem mentél át, az orvos nem azt, hogy megtanulja, aztán elmegy Zambézibe, nem tudom összeszedni valami betegséget, vagy ami egy nem annyira valószínű, inkább elmegy mondjuk New Yorkba. Összeszed egy fizetés. Hát a két természettudós bólogat, én mint reálember, két oké. Na most a vicc az az, hogy én egyébként ezügyben a múlt egy-két héten részt vettem két lakossági fórumon is, hát ugye kerületemben, hát tulajdonképpen, ha úgy veszi, politikusként, illetve meghívott szakértőként. Helyesebben a másikon ott a közönségbeli opozíció hívott meg, mert hogy azt az MSZP szervezte, ott nem is akartak nekem szót adni, de a közönség aztán kikövetelte, mégiscsak mondta nevemet, kiabálták. Molnár Görény. Hát Molnár. Nem azt, de most elhagyjuk. Úgyhogy elég az hozzá, hogy egészen sajátos érvek vannak így a tandíj mellett. Eljött egy ilyen kis szocialista szimpatizáns ember, ők szakértőnek nevezték, csupaságot beszélt egyébként. Azért szakértő, azért szocialista. Igen, szakértő. De a következő, elmondta, hogy a tandíj az azért kell, mert kérem szépen, a szegény emberek különben nem jutnak oktatáshoz, mert hogy így, meg úgy, meg amúgy, mert hogy így annak a sok buta gazdagnak annak fizetnie kell, és a szegény tehetséges, meg ugye ugye a szegény, mit tudom én, parasztasszony harmadik gyereke, mint a mesébe, az ingyen bejut. Na már most, én úgy visszaasszociáltam a saját már azért úgy elillamóban levő fiatalkor, mert én még úgy felvételiztem, ugye, hogy akkor még Kádár rendszer volt, egyébként akkor volt az első 120 pontos felvétel éve, 20 pontos rendszer után, amikor én felvételiztem először. Kérem szépen, akkor ezt megcsinálták tandíj nélkül, nevezetesen oly módon, hogy például ugye egyszerre vettek fel a feleségemmel, a gimnáziumból is mentünk együtt az egyetemre, de nekik, mivel ő munkás származásúnak számított, neki 5 ponttal kevesebbet kellett teljesíteni, az egy más kérdés, hogy egyébként teljesítette a nem munkás származású limitet is. Igen, most is van, csak most a cigány származás számít, ugyanis arra mindenféle plusz pontokat adnak, hogyha nyomorék vagy, akkor még, ha az anyád is nyomorék, akkor pláne. Tehát lényegében az ilyen tolószékes félidióta a cigány gyerek. Különösen, ha gyereket vársz és nő vagy. Így van, tehát hogyha mindent összeszedsz, ami alkalmatlaná tesz az életre, akkor bemehetsz. Na most egyébként ebből a munkás származásúakat az egyetemre című projektből, ott volt ez a FEB nevű ilyen ingyenes felvételi előkészítően valóság, ebből ugye egy dolog jött ki, hogy amikor már benn voltak az illetők az egyetemen, akkor ugye úgy megnézte az ember egyik-másik ilyen csoporttársát, meg másik csoportnak ilyen jeles tagját, hogy kérem tisztelettel, marhára nem volt oda való. Hát puta volt, lehúzza a többieket is, tehát az egész oktatás teszi tönkre. Én voltam az ELTE-n valakit bebántani, már nem emlékszem miért. Hát le van szarva az oktatás, orvos lett belőle. Nem az a baj. Nem, te küldtél valamiért, már nem emlékszem, kamerával mentem valakivel. Kamerával mentél vele? Nem tudom, valami hülyéhez bemenni az ELTE-re. Szerintem lefilmezni kellett, nem megvenni, nem értettem, mi volt. Az a lényeg, hogy... De én is nem bántani akarom, mert mondom, édesanyám is rokkan, de annyi tolókocsis embert egyszerre, meg ide-oda csámpázó, szóval nem láttam még. És most a legtávolabb attól, hiszen ugye nekem valamennyire ugye elfogadóbbnak kellene, hiszen így nőttem fel, na de hát emellett... Mert hát elég nyomorék helyed van. Illetve valószínűleg belém is valami. Ilyen hallja, szerintem már lehet 100%. Átszökött belém is. Tehát attól ő még nem tud többet, hogy kevesebbet tud menni. Tehát nem igaz. És nyilván valamit még vissza lehet adni abból, amit ugye elvesznek tőle, de nem hiszem. Ugyanez a sporteredmények, nyersz valami kis, nem tudom milyen marhajó junior olimpiát, és tényleg zsíra az vagy, meg veszek a segged is jó, de ettől te nem leszel jobb matematikus. Na nem, azért pontot. Várjál. Jó, sok időt elvesz a tanulásra, hallottam ilyet. Ez azért helytelen ez a szemlélet, mert a tolókocsis, jó, aki egyébként nem kripli, a tolókocsis annak kérlek szépen más esélye nincs, mint valamiféle értelmiségi szakma, mert hát ugye fizikai munkára akarom. Na de más esélye, miért? Attól, hogy mindenki, attól, hogy valaki persze, okra, nem lesz automatikusan alkalmas. Nem lesz okosabb tőle. Hát ha arra is alkalmatna, az fej. Hát ugye. A pech valóban. Jó, szerintem meg, szerintem meg az ő problémájukat máshogy kell megoldani. Nem úgy, hogy betuszk ők az iskolába. Ha ő nem alkalmas rá, én hiszek abban, hogy meg lehetne oldani otthoni munkákkal. Nem tudom hány, én mondtam egy korábbi adásban, hogy hány millió forintot különítettek egy 100 milliós nagyságrendet otthoni munkára. Hát anyám még nem kapott semmit. Tehát én kérdeznék valamit. Valakit mellettünk mindenféle országok, tehát azért nem a Holdon van Magyarország, itt van mellettünk Ausztria, vagy megyünk arra, Németország, Hollandia, ezek egy úgynevezett fejlett államok, szociális háló, ezért mi egymás. De most oda köbött 10 000 forint már egy repülőjegy, tehát nem egy nagy összeg, miért nem ültetnek föl valami szakértő fasztalapot, menjen ki, és nézze meg, hogy na ott mit csinálnak a nyomorékokkal, őket ott is betolják őket az egyetemre az utolsó szállig, vagy mit csinálnak, hogy oldják meg, hogy ne halljanak éhen. Mert nem nagyon hallok erről, hogy éhen halálnak a mozgássérültek Hollandiába. Nem hallok arról sem, hogy a süketnék meg tartanának egy óriási egy felvonulást a Dunaparton, követelve, hogy így meg így támogat őket, mert elvették tőlük a... Az nem tud kiabálni. A néma felvonulás persze, igen. Tényleg volt ilyen, bocsánat, siketném a szövetség, nem tudom, több európai szövetségek is idejöttek, 10 000-en felvonultak a Dunaparton, hogy bocsánat, de elvették tőlük az INTB támogatást, az olyat, a hallókészülék kurva sokba kerül, lényegben teljesen rokkantak vagyunk, nem hallunk, hát nyilvánvaló valami baja van neki, azért kell neki az a hallókészülék, de ezt nem fogja föl állambácsi. Helyette mire adnak támogatást? Kérem szépen, tűautomatát állítanak fel, hogy a drogosnak legyen tiszta tűje, mert a drogos az érték. Még mindig nem robbantotta föl senki egyébként ezt a kurva tűautomatát ott a 13. kerületbe. Igaz, hogy többet nem is volt pofájuk kitenni. De mondok nektek egy érdekeset. A cukorbetegeknek állami támogatásként havonta 5 darab tűt adnak. Az úgy jár. A többit meg kell vennie. De a drogosnak bármennyit. Ha valaki, próbáljátok ki, kedves hallgató, ki lehet próbálni. Bemész a gyógyszertárba, félrelököd a nénit a kép az ablaknál áll, és így remegő kézzel bekiabálsz, hogy adjál tűt! És azonnak ezek, jó, mennyit? 50-et. Tessék, itt van 50 darab. Mehetsz, nem kell fizetni. És ez így működik. Na erre van pénz, kérem szépen. Hát egyébként ez valóban szégyenletes, de nagyon egyszerűen akkor a cukorbetegnek ezúton tanácsolnám, hogy tegyenek úgy, mintha drogosok lennének, vagy mondjuk meg a tűautomatának a címét, és akkor a cukorbetegnek oda lehet menni. A tűautomata tisztelettel a Róbert Károly körút és a Lehel út sarkán található Nyírő Gyula kórháznak a falán, és ugye nagy csinadrattával avatták föl 2000 valamikor, egyébként ilyen páncélozott übergét, tehát már gondolkoztam bele, hogy valamit kéne vele csinálni, nem lehet, ha csak nem viszik oda egy RPG-t. Na de mivel nagyon elment a műsoridő... Még egy dolog, a másik lehetőség, az csak két mondat, vagy másik javaslat, ez se az enyém, a nem teljesített krediteket büntetni. Tehát pénzbüntetés. Magyarul nincsen díj, alapdíja az oktatásnak, hiszen ez állami érdek, hogy az ember tanuljon. Viszont a nem teljesített kreditekért valamilyen pénzbüntetés jár. Nem tudom, hogy ez hogy működhet. Működhet. Nagyon jó ötlet. Egyébként szerintem volt is ilyen régen, csak biztos, hogy megszüntették. Volt. Hát csak kicsiben. Kicsiben, mert például régen a fél év ismétlésért fizetni kellene. Egy dolog, hogy itt nem szabad, hogy ez a pénz ezzel az oktatásba menjen vissza, hiszen ne legyen érdekük megbuktatni embereket. Tehát ez egy külön alapba, ami mindig más volt. Tehát szerintem még azt sem szabad megmondani, hogy most éppen mire gyűjtünk, mert mondjuk egy környezettudatos tanára szívesebben megbuktatná a Jucikát, ha tudna gyarmat, tehát mindig másra, de valami. Ugye viccen kívül. Az egyetemeken így befolyó büntetéseket a rendőrség támogatására kell fordítani, amit meg a rendőrség begyűjt ilyen útszélézé mindenféle bírságolásokból, azt meg az egyetemeknek. Egyetemeknek kurva sok pénzük lesz, a rendőrség meg nem fog tudni gumibotot venni, de mindenki tanulni fog, mint a hülye, hogy ne lője ki a szemét hazafelé. Ilyen egyszerű. Na, még egy levél, mielőtt az első zeneszületünket elérjük, már ugye itt műsoridő is van, még ha nem is látszik. Révce írt egy érdekes kérdést. Sziasztok! Vajon az 1 és 2 forintosok bevonása után a kerekítés 5-re vagy 10-re csak gyakorlati szempontból elkerülhetetlen, vagy kifejezetten kötelesség? Kártyás fizetés, átutalásos teljesítés esetén ugyanis semmi nem indokolja a kerekítve számlázást, például egy benzinkúton. És valóban ezt még nem vetette föl senki, hogy a kártyás fizetéseket miért érinti. Ez föl van vetve, ez egy olyan dolog, hogy anyám, megint őt említem, nem tudom miért, egy pluszkomplexus vagy valami, mindegy, nem. Csak nem. Nem, azt úgy tudom egyébként, igen. Nem, azt úgy tudom egyébként, hogy csak fiatal gyerekeknél nevezik amúgy így. De ez lényegtelen, mondjad, mert berakom a zenét és letorkollak. Menj haza és adja anyádnak egy ödipuszit. Nem, az a lényeg. Az hova kell adni? Jó, inkább zenélünk egyet. Nem, ez fontos. Na, az a lényege, hogy ő ugye nem dolgozhat, de muszáj neki. És ő most pont eladóként dolgozik, mert ugye sehova se kell, aki nem tud annyira nagyon jól futni, és kérdeztem tőle, hogy neki elmagyarázták-e, hogy például, hogyha valaki 998 forintért vásárol három tételt, akkor ugye azt tudni, hogy nem tételenként kerekítünk, hanem négy összeget, de számlát kér, mire ad számlát? Az 1000 forintra vagy a 998-ra? Na itt a helyzet az, hogy nem kell, az egyébként kötelezettség kerekíteni, ez a törvény, viszont nem kötelező átállítani a nyugtát vagy a pénztárgépet semmit, tehát számlát lehet adni elméletileg 998 forintról, az eredetiről, illetve kártyás fizetés esetén lehet fizetni akár 999 forintot is, mondjuk ez virtuális pénz, hiszen 1 és 2 forintos nincs, de fizethető így. Uh-huh, ezt is megtudtuk. Na, de az 1-2 és 5 forintosokról még egy dolog, ugye itt nagyon sokáig gyűjtöttünk pénzt, aztán lett belőle balhé, most már kurva anyázzuk egymást a kedves kezdeményezete, de a Mini Menhely Alapítványnak fogjuk odaadni a pénzt, ugye? Na most amit talán halljátok egy kicsit itt a mikrofonban, hogy csörömpölök egy óriási nagy halom pénzzel, amit mindig nem adtuk oda, ugyanis közölte velünk ez az alapítvány, nem azt, hogy nem fogadják el, ők elfogadják, csak hogy ők egészen májusig be tudják ezt váltani. Mert hogy ők ugye jótékonysági célra gyűjtenek meg, stb. Ugye kedves hallgatóink, meghosszabbítjuk az 1-2 és 5 forintos gyűjtőakciót, tehát hangsúlyozom, 5 forintosok is nyugodtan jöhetnek, sőt nagyobbak is, bármilyen fénypénz, ide a Terészkör út 6-ba. A lényeg, hogy gyűjtjük össze iszonyatos mennyiségű pénzt, és mentsük vele kutyákat. Mit szóltok hozzá? Egyébként bármi 2010-ig. Meddig hosszabbítjuk meg, mert nem beszéltük el meg mi. 2010-ig beváltható. 2010-ig beváltható. De addig nem hosszabbítjuk meg, mert kifolyik a boltból. Mert szerintem addigra már rég halottak leszünk, hogy börtönbe kerülünk. Hát ugye egy gyűlöletbeszéd törvény. De mondjuk március 15-éig meghosszabbítjuk. Jó? Tehát március 15-éig lehet hozni 1, 2 és 5 forintosokat. Annak a minimumára 14-éig. 14-éig, bocsánat, 15-e ugye nem játszik. Tehát ez az a Minimenhely egyébként, amelyik a 13. kerület Lehelúti állatkórházban működik. Ott operálgatnak mindenféle kutyákat, akik ilyen bejönnek három lábbal is nincs gazdájuk, meg ilyesmi. Tehát ezeket az állatok... A kutya bejön három lábbal. Igen, azt mondom, hogy nekem így nem, valami nem. Te, több esze van, mint neked. De az bármilyen egyébként. És tudtátok, hogy van ilyen, hogy nem tudom, milyen eladók érdekvédelmi szakszervezet, és azok fölháborodtak, mert valóban az eladóknak nem magyarázták el a szabályokat. És állítólag március egy után lesznek problémák. Ez kurva jó. Tehát apró pénz, és most zenélünk. Köszönjük. Megszokni kár, megszökni később. Itt élnek halnok, de ez a harc kevésső. Mert szabad már, de nem lehet még. Az az igazság, gazdság ez még. Egyet értek, nem hírkedem. És számon tartom, én a szívemen. Át kimondom, vagy bevallom. Nem titkolom, nem vállalom. Azt, hogy tele van a vénduna, és egy buda, elfolyik a sok duma. Tele van a vénduna, mondd minek ez a sok súbidubi súbiduma. Tele van a vinduna, mondd minek ez a közigazgatási jogkörben okozott kárért perelik a kruhina fivérek a magyar államot. A 2006 őszén a rohamrendőröktől elszenvedett bántalmazások, valamint az előzetesben házi őrizetben és lakhelyelhagyási tilalom alatt töltött napok hetek miatt. A magyar állam 100 000-et ajánl. A kertészmérnök végzettségű Kruhina Károly Cipruson dolgozott annak idején, és a jogtalannak bizonyult rendőri intézkedés sorozat eredményeképpen elveszítette koktélmixeri állását, mert nem tudott visszatérni a Szigetországba. Továbbá bár felvették, nem tudta megkezdeni jogi tanulmányait a Győri Egyetem jogi karán. Károlynak azóta sincs hivatalos munkaviszonya, egy ízben azzal küldték el egy állásinterjúról, hogy bár megfelelne, de kétes ügyekbe keveredett. A szociológus végzettségű Kruhina Vince egy németországi ösztöndíjtól esett el a házi őrizet és a lakhelyelhagyási tilalom miatt. Személyes meghallgatása során Károly azt is elmondta, hogy az ügynek azóta sem lett vége. A klubrádió megrágalmazta, egy ügyész, a fővárosi főügyészsége miatt azóta leváltott szóvivője, pedig megfenyegette őket, és ez az eseménysor családjuk jó hírnevét is veszélyezteti. A magyar államot az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium képviseli az ügyben. A Hírtelevízió és a Magyar Televízió kameráit a magyar állam ki akarta küldeni a tárgyalóteremből. Kis magyar történet. Mi nem stimmelezem. Csávót elkapták, megverték, összerúgdosták, mind a kettőt, elektromos sokkolóval nyomták le egyébként Károlyt, ami szintén egy nem rendszeresített eszköz. Még foglalkoztam vele a régi blogomon, mikor ez hír volt, hogy magyar rendőrség felfedezte a sokkolót. Azt ugye azért találták, hát nem ez az izzegő sokkolót kell elképzelni, amit ugye lehet kapni a fegyverboltokban, nyugati országokban, nálunk persze tilos, hanem ez a kis szigony kilövő vacak, ami így beléd durrantják, már az is eléggé fáj, és ami nyomja a gombot, addig téged ráz. Na most ez azért jöttek rá az amerikaiak, hogy ez kurva jó, mert a 3 méteres Benga Niggert is megállítja, és csináltak is egy ilyen kimutatást, hogy egy év használat után a korábban a gumibot az ennyi sérülést okozott, a rendőrnek is ennyi sérült, meg a sokkolóban meg nem sérült meg senki. Na szóval őt egy ilyennel nyomták le, a magyar rendőrség ezt nem rendszeresítette, meg közölték, hogy túl veszélyes. Nem baj nekik volt, nem kérdezte meg senki, hogy miért. Össze-vissza vertek, egy perui férfinak betörték az orrát, egyébként erről is hallhattunk, de hát mindenki tudja, mi történt 2006. októberében. És hát ugye tönkretették az életüket, kirúgták őket a munkájukról, nem vették fel az egyetembe, hát itt elolvasható minden. És egy koktélmixeri állás egyébként nem rossz. Tehát ez 2000 euró körül van havonta. Igen, meg persze lesz, aki azt mondja, hogy persze Cipruson biztos valami gazdag ember fiacskája oda juttatta, hát nem kérem szépen, oda lehet menni dolgozni, bármelyik hülye oda mehet dolgozni, aki nem annyira hülye, hogy el tudjon menni valameddig. Kérem szépen, ez egy állás. Ezt ő elvesztette, teljesen mindegy, hogy hogyan szerezte meg, miként. És erre van pofájuk, azt mondani, hogy... Azt mondja, állambácsi, hogy 100 000 forint. Hát az állambácsi az egészen furcsa. Ez különösen, hogy az államnak ugye vannak úgynevezett személyiségi jogai, neki vannak, a Kruhina fivéreknek nyilvánvalóan nincsenek, mert hát ugye ki lehet tiltani, vagy ki lehetne tiltani a tárgyalóteremből a nyilvánosságot. Engem az foglalkoztat, hogy benne van a hírben, hogy ezeknek a srácoknak az ártatlanságát nagyon nagy szerencséjükre az AP hírügynökség fotóriporterei igazolták, és így szabadultak meg végül is az eljárásban. Hát ugye ez is, ez a két stárgy semmilyen tüntetésben nem vett részt. Rosszkor voltak rossz helyen. Több százan voltak rosszkor. Hát persze, de mondom, de ennél a kettőnél nagy szerencség van. Engem egy dolgot furcsálok csak, hogy ezek az AP riporterek, ezek nem jártak úgy, mint az a bizonyos francia fotós 1956-ban, tudod, itt hasba lőttek, aztán hazavitték, és ott meghalt. Uh-huh. Hát ők nem, mert most alapvetően nem volt annyi lőszer, vagy nem tudom. Persze szokták mentegetni ezt a gumilövedékezést is. Nem is mondom, mert ezt mindenki tudja már fejből, hogy mivel szokták mentegetni. Baleset volt, hát mit tehettek volna az őrjöngő csőkkel? 14 darab szem sérült, vagy mennyi volt? Hát nem, baleset. 11 súlyos sérült volt, abból 2 szem sérült. Amiről tudunk. Persze, amiről tudunk, igen. Hát akkoriban az így 23-án, tehát akkor én éppen a Kuruc.infónak segítettem, mint ugye be voltam zárva a házi őrizetbe. Lényegében én voltam a hírügyeletes, én továbbítottam nekik a híreket, amik befutnak, és akkor a város több pontján is elkezdték beszélni, hogy meghalt valaki, hogy agyon lőtték a rendőrök. Hát ezt mai napig nem tudjuk, hogy így van-e. Ugyanígy nem tudunk semmit az idegen nyelven beszélő rendőrökről. Ezekről persze lehet mondani, hogy ezek ilyen alaptalan híresztelések, csak hogy az ilyen alaptalan híreszteléseknek mindig van valami oka. Ha nem is pont az, amit híresztelnek, de valami hasonló. volt sok eset, ugye azt orvosok mondták, akik úgy dolgoztak a kórházakban, hogy ők személyesen több sérültet láttak, mint amennyit mondtak. És azért ezt több forrásból hiteles emberek nekünk is küldtek el ilyet. Augusztus 20-ai vihar után is többen megírták igen. nekem, hogy ugye akkor is hivatalosan 6 halott volt. Na igen, 6 halott volt a helyszínen, de aztán a kórházakban még legalább 50-en meghaltak. Ilyen súlyos sérült, olyan súlyos sérült, rádőlt a fal, leesett, fölborult, rádőlt, mit tudom, rengetegen meghaltak. De 6 ember is sok, szó se róla. Csak ezt így számolják meg, hogy a helyszínen hányat kellett bezacskózni. Azt egy óra múlva a kórházba volt meg, az már nem a helyszínen halt meg. Egyébként csak mihez tartás véget, ugye, mert hogy ugye mi fasiszták vagyunk, szokták mondani. Ez a hír is egyértelműen fasiszta helyről, az Indexről származik. Uh-huh. És a magyar állam benne van, fejenként 100, azaz 100 ezer forint kártérítést tart jogosnak ebben az ügyben. Hát én azt kell, hogy mondjam, hogy ez a magyar állam most, hát döntjük el már, hogy milyen nációhoz tartozik, legalábbis az a magyar állam, aki a perben részt vesz. Én nekem két tippem, hogy vagy skót, vagy zsidó, vagy a kettőnek a keveréke. Egyébként itt azt mondják, hogy azért csak ennyit akarnak, mert a rendőri bántalmazásért a REBISZ, az őrizetben történteként a BRFK vagy az ORFK perelhető, a magyar állam csak a lakhelyhagyási tilalom által okozott károkért. Na most... Illetve várjál, még azt sem érzi, azért sem érzi magát felelősnek, de őket azért perelik. Na most megbocsás, ha ez így van, akkor miért akar ő 100 ezer forintot adni? Ez az egyik. A másik pedig... Hát egy két tönkretett életér lényegében. Ja, de a másik az egy perjogi szabály, hogy kérem, hogyha másra áthárítható követelés van, akkor a magyar állam az miért nem hívja perbe a REBISZ-t, meg a BRFK-t, meg nem, az is ő. És ez a furcsaság benne, hogy ez is ő. Na de nem, az külön jogi személy perbe hívhatja. Külön jogi személy, de alárendeltje a magyar államnak. Perbe hívhatja, nem alárendeltje, tegye meg. Független jó. jogi személy, tegye meg, hívja jó. perbe. Jogilag lehet, ebben nem ástam bele magam. Szóval ez egy bődületes pofátlanság, mert ilyenkor van az, hogy elvárnák, hogy a felperes pereljen be mindenkit, és aztán utána hárommal szembe veszít, egyel szembe nyer, a három bekaszál rajta perköltséget, esetleg annyit, mint amennyit megnyer azzal az egyet. Föltettem a spontán kérdést, hogy nekik szerencséjük volt, és jön a spontán kérdés. Vajon van-e olyan, aki nem járt ilyen szerencsésen, és megjárta, ami mondjuk ezekben a napokban történt vele, Tomke? Ezzel akarsz emlékeztetni, ugye, hogy keresünk valakit. Így van. Kérem szépen, igen, keresünk egy Venyige Tibor nevezetű úriembert, aki jelen pillanatban börtönben van. Azért van börtönben, mert 2006-ban a tévéostrom után elvitték őt a rendőrök, azzal a váddal, hogy ő üveggel támadta. Így van, tehát a üvegekkel dobálta a rendőröket. Na most azóta, most találtunk olyan tanúkat, nem mi találtunk, ők jelentkeztek igazából, de több szavahihető egymástól független tanú jelentkezett, akik látták, hogy semmi módon, nemhogy üveggel máshogy se támadott a rendőrökre. Be volt üvöltözött a rendőrökkel. Így van, részek volt kidabálták, hogy a huligán feje is volt, meg fadisá, de alapvetően nem követett el semmit ezen kívül, másfél év börtön kapott. Most is ül. Meg kell őt találnunk, ugyanis van alap a perújra felvételre. Ugye egy gond van, hogy őt már az hír is volt a Kurucinfón is, talán még akkor is, meg azt hiszem a mostani valós is, majd az első eset. Van, ő volt az első, akit így elítéltek az avangárt. Így van, és első fokon is elítélték, de akkor még volt per újra felvétel. Nem, másodfokra vitték, nem per újra felvétel. Vagy nem tudom mi volt. Fellebbezett. Fellebbezés volt, így van, és a másodfokon most elítélték. És az a baj, hogy egyébként nekem azt mondta ez a srác, aki jelentkezett, hogy keresik az ügyvédet is, ha valaki az ismeri. Ügyvéd, én ismerem egyébként, történetesen 10 éves korom óta ismerem, dr. Fejhe Szilárd volt a kirendelt ügyvédje. Na most azért nem mondom el, hogy ő micsoda, mert ő egy demószíner volt, és már ott is szeretett beperelgetni embereket, ha megmondták róla, hogy ő micsoda és kicsoda. Hadd ne részletezzem. Az a baj, hogy neki kellene ezt vinni tovább, kirendelt ügyvéd volt amúgy. És kirendelt ügyvéd, és az a probléma, hogy tudjuk, hogy kicsoda az ügyvéd, de ő már nem adja ki az adatait azzal, hogy ez már mindenféle ügyvédi titok meg minden. Kapcsolatba lépni meg nem tudunk vele. Tehát aki ismeri Venyige Tibort, akit másfél évre ítéltek a tévéostrom miatt, tudja, hogy melyik börtönben van, tudja, hogy hol lehet a családját elérni. Legyen szíves, jelentkezzen a Bombagyár vagy a Kurucinfó szerkesztőségénél. Erről lesz egy felhívás, mire ezt a műsort hallgatjátok, mert a Bombagyáron is kint lesz, reményem szerint a Kurucinfón is. Ő ilyen mindenféle foci huligán körökben megtalálható, most jó vagy rossz értelemben foci huligán, ezt most hagyjuk, de ilyen szurkolói körökben tessék őt keresni, úgy haverilag, egyébként meg család, mint tudom én. Szóval, ha ismeritek, akkor szóljatok. Na, ez a lényeg. Felhívást hallottunk. Köszönöm szépen. S Stabil és kiegyensúlyozott a főváros bűnügyi helyzete, s a kiemelt bűncselekményi kategóriákban, mint a vagyonelleni bűncselekmények, betöréses lopások, zsebtolvajlások, rablások, emberölések, emelkedett a BRFK felderítési eredményessége, mondta Tóth Gábor dandártábornok a csütörtökön Budapesten tartott évértékelő értekezleten. Bence József altábornagy, országos rendőrfőkapitány arról beszélt, hogy tavaly a rendőrség egyik kiemelt feladata volt a köz és az önbizalom visszaállítása. A rablások száma 20%-kal emelkedett, többségét gyermek és fiatalkorúak egymás sérelmére követik el, mondta a tábornok, megjegyezve, legtöbbször mobiltelefont lopnak a gyerekek. A közterületi jelenlétről szólva kiemelte, 30%-kal csökkent az intézkedési aktivitás. Az állomány mintegy 8%-a követett el valamilyen jogsértés tavaly, ami még mindig magas a főkapitány szerint. A rendőri intézkedés ellen 658 panasz érkezett tavaly. Bence József az ORFK vezetője szerint nem fogadható el, hogy egyes bűncselekmények, mint a zseblopás, gépjárműlopás, betöréses lopás, felderítési mutatója alacsony, 10% alatt van. De ez már emelkedett. Na most azért van ebbe még egy nagyon érdekes szám ebbe a hírbe. Kérem szépen, Tóth Gábor beszámol BRFK vezetőjének beszámolása szerint az ismerté vált bűncselekmények száma a fővárosban 8,8%-kal 99.351-re csökken. Na most akkor számoljunk. Kérem tisztelettel, most már nem 2 milliós a főváros lakossága, hanem 1 millió. Másfél millió körül. 1,8, mindegy. Jó, legyen 1,8. De most, ha a régi, most számoljunk a régi 2 millióval, mert ez egy kerek szám, és hogyha beleszámoljuk ugye azokat is, akik nem hivatalosan laknak itt, meg csöves, meg hasonló, tehát a tényleges lakosság azért még most is megvan 2 millió, szerintem csak abból mondjuk, jó. Mondjuk, hogy 2,5 millióan vannak de a városban. Csak 2, ez egy fix adat. Jó. Kérem szépen, akkor ez 5%, igaz? Tehát a lakosság számhoz képest 5%. Na, lapozzunk vissza, hogy rendőri jogsértés mennyi volt? Az állomány mintegy 8%-a? Hát ez baromi jó. Akkor kérem szépen a... Ez, amit bejelentettek. Tehát azért nem, az emberek 99%-a nem tudja... Nem a bejelentés, hanem azt mondja, hogy az állomány mintegy 8%-a követett el valamilyen jogsértést tavaly. Ez nem a bejelentések száma, ez a megállapított jogsértések. Tehát magyarán akkor én szerintem a fővárosban azt kell csak csinálni, hogy bezárni a rendőrséget úgy, ahogy van, meg az összes rendőrt. Ugyanis az ő körükben a jogsértési arány magasabb, mint a fővárosi lakosság körében az összbűnözés, mert ez csak 5%, a rendőrök jogsértése viszont 8%, úgyhogy a bűn megelőzést azt kérem szépen ott kellene kezdeni, hogy az összes rendőrt bezárni. Tehát kérem szépen, a köz és önbizalmat visszaállították. Az önbizalmat lehet, de hogy a közbizalmat is volt, tehát én figyeltem, nem remegett a kezem, amikor célra tartott, tehát láttam a tévében, az olyan önbizalommal lőtte a magyarokat, hogy hihetetlen, és amikor az ajtót be kellett rúgdosni, akkor is nagy önbizalommal szedték össze a lisztet meg a cukrot, sőt nálam is a tojást keresték. Ezek lehet, hogy fogácsát akarnak sütni. Hihetetlen, a benzin is azért kellett. Most is egyébként az a helyzet, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatalnak már nincsen pénze molotov koktélra sem, mert kiküldenek ilyen zsarukat házkutatni, és a kapagépből szívják le, hogy aztán elvihessék a legközelebbi molotovot. Az inkább Szegeden, mondjuk ott magyar is. Ha mindegy, majd fölküldik, hát nagy dolog. De basszuskulcs, 20%-kal emelkedett a rablások száma egy évvel. Tisztában adja fel, hogy ez kriminológiai szempontból micsoda szám? Hát, ez egy hihetetlen vége a világnak lényegében. És mit kell engedélyezni a fegyverkezést, mert itt vége van. És a rablás az egyik legirritatívabb és legveszélyesebb, mert a rablás az fogalmilag magában tartalmazza az erőszakot. Tehát a rablás és a lopás között ég és föld a különbség. A tolvaj az kizárólag a vagyonodra megy. A rabló az nem érdekli, ha esetleg bele is dög lesz. Egyébként vagyonod ellen, de a személyed ellen egyformán irányul. Mi mindig ott tartunk, basszus, hogy még mindig közbiztonságra veszélyes eszköz, a sokkoló, a gázspray, a gázpisztoly, stb. Tehát még mindig nem védheted meg magad. Igaz, hogy a rendőrség már ugye mind megállapította, én nem is gondoltam, de hihetetlen tényleg, lenyomja a bűnözőket arányban, meg 20%-kal megugrik a rablások száma, de nem, te nem. Ugye van egy különbség, ahogy jól mondtad, a lopásod az, hogy hazamész, és kilabolták a lakást, és lehet, hogy már semmit sincs. Az betörés. A betörés, lopás, de lopás. De és várjál, bocsánat, ha van még egy ilyen 30%-kal csökkent az intézkedési aktivitás. Tehát miközben ilyen ugrás van a rablásokban, csökken az intézkedési jogi. De legalább, legalább rajtad kompenzálnak, mert ellened intézkednek éppeleget. Simán. Ez a 30%-os intézkedési aktivitás csökkenés a 20%-os rablási emelkedéshez, ez azt jelenti, hogy az a 30%-kal csökkent, az elment 20%-nak rabolni. De ez a szép, hogy a zseblopás, gépjárműlopás, betöréses lopás felderítési mutatója 10% alatt van. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nyugodtan lehet Budapesten betörni, autót lopni. Nem tudnak elkapni. Tehát 100-ból 8-at mondjuk. És akkor is csak, ha nagyon részeg voltál, és a te helyszíne közel voltál, és aludtál. Hihetetlen, hihetetlen. De 2-300 rendőrlakás épül a jövőben, 300 főt átvezényelnek. Ez jó egyébként. PPP konstrukcióba találjuk ki, mit jelent az a PPP konstrukció. Kedves, a paraszt az biztos benne van a rövidítésben, de mi lehet a másik két P? Pöcs. Privatizáció. Hogy biztos? Privatizált pöcs parasztok. Ez lenne a rendőrség. Gyerekek, pontozzátok Molnár Görény humorát. Na, de, amit elkezdtem. De valami röhögni kell, basszus, hát ez nem lehet. Amit mondod Molnár Görény, tehát lopás, betörés, abban tényleg az az egy dolog, hogy elviszik mindenedet, az egzisztenciádat tönkreteszik. A rablásban van egy olyan kis plusz, hogy akkor a torkodnál van mondjuk egy kés. Annak azért van valamilyen hatás, hogy az emberre, az önbecsülésre is úgy egyáltalán a világnézetedre, és utána mondjuk elkezded utána cigányokat, addig nem tetted. Na most itt ez a probléma, amivel pont a héten beszélgettem valakivel, aki megkérdezte, hogy miért lóg az oldalamon ugye a GPR, a GLP, mindig rosszul mondom, meg hogy ez lehet-e. És alapvetően hát hordhatod, csak ha használod, akkor és van engedélyed, és használod, akkor bevonják ugye a vizsgálatra, tomket így járt, két évig ültek második folyamon. Azt elveszik, azzal te ne védd meg magad. Ha esetleg úgy van nálad, hogy kiló, vagy valami, tehát szabásértéssel együtt, vagy nincs engedélyed, akkor megbüntetnek szabásértéssel, és elveszik a pisztolyt, mert azt el kell venni, és bezúzzák. Megsemmisítik ezt a bezúzzák. Mert az rossz, az önben megvadult kutya. Vagy nem úgy, hogy még annak se örülnék, mert ne vegyék el, mert a szabásértés keretek el, akkor mondja azt a rendőr, hogy még egyszer meglátom nálad, lerúgom a vesédetbe, az meg, de vidd haza, otthon lehet. De ez a durva, otthon se lehet. Most már szétszerelt állapotban, pontosabban külön a töltényektől, és tehát nem a tárban a töltény, akár a tár a pisztolyt, nem, mert akkor azt össze tudod dugni, ha esetleg jön a cigány. Érted? Otthon van neked valami, és már arra is azt mondhatja a rendőr, hogy te ez miért van otthon, vagy miért van nálad? De elmondom egyébként a röhely. És szóval ott utcán meg, hogy megvételted magad, nem. Minden közbiztonsága veszélyes, amivel valamit tudsz csinálni. Na most, hát ugye Atina boltját bekúsolgatták a cigányok valamelyik nap, csak hát nem jött össze nekik. Na most én vettem neki egy baseball ütőt, és elmagyaráztam egy cica, ez úgy, hogy bejön, akkor nem kérdezett semmit, hanem ütöd, mint a disznó. Sem hagyod, hogy kivegye a kezedből, mert rosszul jársz. Igen, az a másik, de nem szabad, és nem fenyegetni, meg megmutatni neki, hanem azonnal ütni. De lényegtelen. Tehát ezt én megvettem, na most másnap így olvasom egy ilyen Isten által mögött, egy szar kis úgynevezett hírportálon, hogy Tomcat baseball ütőt vásárolt, és ez egy hír. És így írogatott a kis hülye egy ilyen cikket, hogy miért vett baseball ütőt, mert mire készül, és írtam, hogy ad egy a kurva anyát között ahhoz, hogy én mit vásárolok. Na, akkor a celebrity azért nem vagyok, hogy meg kéne írni azt is, hogy mikor megyek WC-re. Hát kettő, képzeld el, hogy azért, egyébként érdekes módon a szerkesztőségük itt van a boltunkkal szemben, ugye mi Terészkör út 6-ban vagyunk, ők meg a 7-be. Mondom, alapvetően azért, mert hogyha egy kinézel így a Terészkör útról, így láthatod, hogy miféle arcok mászkálnak, kedves barátném meg egyedül van a boltjában, és ez ugye föltűnt bizonyos köröknek, azok, akik ezt a 20%-ot létrehozták, bár ugye többségét ugye a mobiltelefonok, meg mit tudom én. Hát a Maugli gyerek az ugye mennyiben nyomta föl a százalékot. Hihetetlen. De volt ilyen, most ilyen rekorderek vannak, hogy ilyen 700 ügye volt már, meg mit tudom én. Pont most írt a Kuruc Info valamilyen vidéki cigánybűnözőről, pedig az ugye nem is Pest, hogy a rendőrök pezsgőt bontottak, mikor 14 éves lett. Végre! 890, mit tudom én hány, de tényleg, tehát nem 90 tudom. 90-es korától elkezdett durvulni az arc. Igen, tehát annyi bűncselekményt elkövetett már, hogy az egy meg lehet tölteni egy rendőrségi almanakot. És nem lehet vele mit csinálni, nem lehet utána lőni, nem lehet a családját kiirtani, nem lehet élve eltemetni, hogy miért meszes gödörbe összedrótozva beledobni, mert jogállam van, bassza meg. A zseblopást illetően egyébként, ugye ennek az egyik fajtája különösen, nevezetesen a tömegközlekedési eszközökön csapatosan elkövetett zsebtolvajlás, az gyakorlatilag kizárólagos cigánybűncselekmény, mégpedig pontosan oly módon, hogy a purdékkal lopatnak, akik nincsenek 14 évesek, a felnőttek meg biztosítanak. Uh-huh. És amikor netántán te megtalálod a zsebedben a kis szutykos kis kezét a nyomorú fülének, és mondjuk elkapod, és elkezded ugye szépen kitörögetni az ujjait, akkor azon veszed észre magad, hogy a rostás, a kanalas és a lakatos az bicskát rántva rohan feléd. És ilyenkor kell pisztolyt rántani, és egyenként hát fejbe lövögetni, és kifesteni az agyukkal a kombinót, és mikor kijön a rendőr, akkor megmondani, hogy azért lőttem le a kurva anyád, mert jogom van a biztonsághoz, és a rendőrt is fejbe lőni. Mert mi a faszért kérdezi meg? Tehát a rendőrt inkább azért kellene utána fejbe lőni, mert hogy utána előkerüljön a zsebéből az a bizonyos pénzösszeg, amit előtte behelyszínbírságot saját magának. Esetleg a rostárségtól. Az ördög tudja kitől. A rostárségtól nem nagyon meri, mert azt általában azt le se inti, hogyha látja, hogy ugye a szakadt piros zsiguliba 5 darab ilyen szép orsós üldögél, hanem inkább szórakozik az uzuk is 20 éves lányjal, mert azzal mégiscsak jobban lehet. Volt szerencsém, most összevallhatnám egy mondatban, hogy kibe baszottul gyűlölöm a cigányokat, de ez annyira nem citellált, és gondolom, kitöltjük valamivel a műsort. Pókolgép határolódja. Úgyhogy volt a fókuszban, és ezért megnéztem ezt az adást, nagyon tanulságos volt. Igen, ez a Vajda nem tudom milyen, de pont azelőtt a híradóban magyaráztak valamit, hogy ugye elloptak egy csomó színes fémet, megbénult minden, letörtek valami olaj, nem tudom micsodát, 30 millió forintos kár, Uram Isten Jézusom, majd utána fókuszban mosolyogva bemondja valamelyik faszopóiban, hogy és itt vannak Romániában ez a falu vagy utca, és teli vannak marhajó házakkal, nézd, ez a ház, ez ilyen nagy, olyan nagy, amolyan, és a helyiek színes fém kereskedésből élnek. Tudod, ez a cusrág, fél a cusrág mutyizik, de meg, hogyha nem tudom, közül zsebeden marad egy marcipán, akkor egy mocskos rabló gecivel. És ebben a gyönyörű utcában mutattak egy gyönyörű házat, ami annak a bíróságnak az épülete, ahol éppen elítélték az illetőt, aki most is börtönben ül, de milyen szép a ház, és milyen jó. És megmutattak itt olyanokat, ez a mocskos kancigány Vajda, és van egy lánya, aki ilyen dagadt, ilyen szar, és ilyen nem ember, és akkor azt mondták, hogy igen, hát őt már 9 évesen neki hálnia kellett az urával, mert hát. És erre így mondja, kérdezik fel, hogy de Jézusom, 9 év, nem korai? Azt hiszem, a világon valami két ország van az arab világban, ahol ezt már lehet. Nem korai? Nem is, Romániában se lehet ilyet meg, hát Jézusom. Szóval, hogy de korai, de nálunk így szokás. De ez az így szokás az, ami már az 1422-es évek óta a probléma legalább, behoztak a héten nekünk egy könyvet a magyarországi cigánykérdés dokumentumokban. Ezt még Kádárék alatt adták ki elég erősen, de vannak benne érdekes dolgok, például csak az egyik nagyon érdekes, egyik legismertebb késő, Porzsolt Kálmán 1907-ben a Pesti Hírlapban a Mi Cigány Hírünk című kis eszében 1907. augusztus 6-án ezt írta, kiirtani, igenis ez az egyetlen mód. Na most ezt nem azért írta a Pesti Hírlapban, mert ő... Ami egy zsidó lap volt. Ami egy zsidó lap volt, zsidó lap van, mert ő úgy érezte, hogy ezt kell, de van itt ebben a könyvben néhány ilyen, hanem azért, mert egészen pontosan levezetve meg lehet nézni, hogy mindig ugyanaz a probléma volt velük. Nem lehetett beilleszteni őket. Amit most mondanak, hogy integrálni őket, ez hülyeség. Nem illeszthető be a társadalomba egy kultúrát, a mi kultúránkkal teljesen ellentétes értékrend. Integrált állatkör. Egyet lehetne csinálni, esetleg asszimilálni. Nekem nincs hozzá gusztusom. Az, amikor beolvadnak, elfelejtik a kultúrájukat. Ez lett volna az eredeti cél, de ez nem sikerült. Nem, fölvesznek kultúrát, bocsánat. Fölvesznek valami kultúrát. Mert egyébként így összeszedni, ami kell a szemétből, azt az állat is tudja. Náluk egyébként van rend, tehát nem egyébként egy káoszszerű, bár van egy társadalmi rendjük, mégpedig az, hogy aki fölöttem áll, annak a vagyonát, tulajdonát tisztelem, Vajdától lefele. Viszont mindenki, aki nem cigány, alattam áll. Na most innentől az ők is übermens elméletük miatt ellophatja bárminket, mert és lehet, az egyes cigány nem így nevelték, nem pont ezen ideológia mentén, de így nősz fel az egész család és az egész rokonsága. De hogy ez mennyire így van, én 1986-ban Görögországban állatgyűjtő úton, illetve természetbúvár úton 3 napig együtt kóboroltam türk vándorcigányokkal. Hihetetlenül szórakoztató és érdekes emberek, és ők még azt a valódi igaz ilyen ekhusz szekéren összvérbontatta, ekhusz szekéren meg ilyen iszonyú lepukkant gedékkel húzatták ugye a kocsikat. Hihetetlenül kemény hierarchia van náluk. Ugye, és a Vajda, aki hát megtisztelt avval, hogy mint egy barátságába fogadott, mint a féle őrültet, aki ott így a kígyók után mászkál, az ő mondjuk úgy vadász területén, ő konkrétan így el is magyarázta nekem, hogy igen, ők abból élnek, amit a gázsoktól elszednek, mert az jog szerint az gázsó ugye nem cigány. Ah, így van, így van. Így van. Ugyanaz, mint hát ugye a másik... A góly. A góly. Persze, igen. Ezek übermens elméletek, igen. Tehát igen. Ezzel így alapvetően semmi gond, nekünk is van sajátunk. De hogy effektíve ők ilyen szinten rasszisták. Egyébként a probléma megoldására többször volt az a magyar ötlet, hogy meg kell szüntetni a mobilitásukat. Tehát itt az volt a probléma, levágni a lábukat, hogy kezüket inkább. Fél, sajnos nem ez jutott eszükbe, hanem az, hogy elvenni a lótartási engedélyüket, elvenni a szekereiket, ezt erőszakkal elvenni, ez többször fölmerült, ugyanis ugye vándoroltak ide-oda, gyakorlatilag megszámlálhatatlanok voltak, országhatárokat sem ismertek, ide-oda mászkáltak. De a könyveiként vannak adatok is, tehát ilyen, hogy három év alatt volt, ahol 1000-rel kevesebben voltak, mint máshol 700-al többen, és megszámlálhatatlan volt a cigányság, és ez volt a probléma az egyik, hogy nem tudtak, nem telepedtek le, nem dolgoztak, és valahol raboltak, aztán tovább haladtak. És erre nagyon tudtak. Érdekes és tanulságos, Fekete István, azt hiszem Hajnal ez a cím, Hajnalban. A Hajnalban című, amelyik a Csí című válogatás kötetben jelent meg, és egy második világháborúban kezét elveszített honvéd. Éjfél után, így van ez a címe. Bézsenyi Dénesről van szó. Akinek tehát, a lovát ugye... Igen, éjjel. Így van. Érdekes akkor történet. Akkor kinézik, hogy nem eladó, nem. És akkor éjjel mennek és puskával lőnek, de azokat meg. És akkor már puskával kérik. A Dénes szerencsére visszalő, el is találja az egyiket, és aztán a faluban megfogják. Így van. Valahogy úgy, mint ahogy a Matula bácsi a kesztyűt, hogy mint a kályha, hol vette Matula bácsi? Itt a Beregben. Egy macskától. Igaz, nem vettem, kaptam. Az is igaz, puskával kértem. Egy macskától kaptam, de puskával kértem. Rendes macska volt, hát ide. Egyébként el lehet gondolkozni azon, hogy miért volt régen a csősznél puska? Na miért? Hát nem a varjúra lőjön. Adják vissza a turai mezőr puskáját. Így is van. Egyébként mai napig az erdőrök pisztolyjal járnak, csak hát az ugye nem arra való, az inkább önvédelmi eszköz a pisztoly. Szerintem igenis szükség lenne arra, hogy fegyveres őrök járjanak. Most a vidékről beszélek, ugye nem Pestről, de ha belegondolunk, valahol már írtak is erről, csak nagyon elsikadt a dolog, hogy például az Egyesült Államokban büntetendő, hogyha valaki bemegy egy mezőgazdasági területre, úgyhogy semmi keresni valója nincs ott. Mert mit mászkálsz te a búzába, mit mászkálsz te a gyümölcsösbe, akár. Ennyi meg ennyi bírság csak azért, hogy bemész. Nem az, hogy még bemész és leszeded a kukoricát, agyon is lőnek. Az magánterület, kezicsókolom. Nincs kerítés, de tetszik látni, hogy ott kukorica, az nem véletlenül van ott. Egyébként a vicc az egészben az, hogy akárhogy is nézzük, hát egész Európában a cigány kérdés, a cigány probléma, az probléma. És hasonló vagy ugyanolyan okokért. Én nem mondom, hogy írtsuk ki, mert én nem mondok ilyet, és senkit nem. Azért vagyunk mi, hát nekem nyilván az, más itt a feladatot. Hát ez egy radikális. Ez van pokol. Durvák és radikálisak vagytok. De nem tudna, amit ne csinál, mit jó, hát akarom. Lehet, de én nem vagyok ilyen, és különben is az én tőlem távol áll, de azzal együtt az nem áll tőlem távol, hogy az eféle, hogy úgy mondjam, kultúraváltozási hát, igényünket, az szerintem a legdurvább törvényes kényszerrel kell. Igen, de addig, amíg egy... Kapastól, karlap, gumibot, deres, botbüntetés, bármi. Kérem szépen, aki ebből ért, az így kell bánni. Igen, csak tudod, az a probléma, hogy pillanatnyilag Magyarországon, itt nálunk ebbe a fene nagy liberalizmusba, azt a legfontosabb alaptételt mindenki elfelejti, hogy addig, amíg egy bűnelkövetésből származó haszon anyagi mértéke nagyobb, mint a büntetésért kap, illetve a bűnelkövetésért kapható büntetéstől való félelem visszatartó ereje, addig mindig egyre növekedni fog a bűnözési át. Ezt én már elmondtam, itt is többször, igen, is. Hát ezt olvasta talán nálam is, hogy a régi római jog azt mondta, hogy a tolvaj mindig késedelmes adós. Következésképpen, hogyha a kamatostól vissza tudta fizetni mindazt, amit ellopott, akkor megúszta, ha meg nem, akkor ugye a római jog nem ismerte a szabadságvesztést, akkor elküldték a faszára száműzetésbe, 400 méterre, vagy 400 mérföldön belül Rómához eltiltották a tűztől és a víztől, ezt általában így mondták ki, és akkor elment szépen a fészkes fenébe, Smyrnába, vagy ahova akart, de jó messzire is nem is igen jöhetett vissza. Kérem szépen, ha ezt ma ugyanígy csinálnád, akkor a Prince Gábor és a hasonlók azok nem élvezhetnék ki. A család esetleg, de akkor neki élet. Hogy azt kéne csinálni, büntetőjogot úgy átszervezni, minden ezer forint lopott holmiért egy napot kelljen ülni, vagy pedig 1200-at visszafizet. De ne üljön, hanem dolgozza le. Hát az a másik kérdés, de most képzeld el, akkor egy ilyen néhány milliós ügyér már milyen sok élet lehetne. Ha már ilyen jó cigányoztunk előre, és a következő hírbe kellett volna, akkor légy olvasd föl, mielőtt zenélünk egy. Hát még én is szeretnék mondani valamit. Csak annyit, hogy azt mondtad, hogy csak a botból értenek. Volt annak idején olyan megoldás, hogy toloncolás, ez 1800-as évek vége felé. De ennek az volt a lényege, hogy ha volt egy útlevéllel nem rendelkező, vagy kihágást elkövető cigány, akkor ezt így megfogták, és addig lögdösték, meg rugdosták, amíg el nem takarodott vagy az országból, vagy ott a járásból. És volt egy toloncolási mód, egy szabolcsi csendőrőrmester mondta, az a baj, hogy ezt nem nagyon szeretnék csinálni, és ez egy drága volt, és meghatározott útvonalon őket végig kellett kísérni, mert ezek visszaszöktek. Minden csendőrösnek megvan a maga körzete. Ha ezen belül egy cigánykaravánra találunk, azt elverjük, és a szomszéd körzet határai kíséreljük. Ott a másik körsakad rá, ez ismét elveri, és a szomszéd körzet határai kíséri, és ez így megy a végtelenségig. De ez a cigánykérdés megoldása című kis írásban, a 20. század nevű lapban jelent meg. Egyébként... És akkor senki nem sírt rít, hogy nem, hát tudták, hogy ez a baj. Emberi jogai, pedig akkor már volt emberi jogi karta. Igen, én csak annyit mondanék még, amit Szentkirályi Zsigmond írt. Azt mondta, a cigány nem beolvasztani, hanem elkülöníteni kell. Végcélunk csak egy lehet, végre megszabadítani a magyarságot az élősdiektől. Van olyan elgondolás, amely szerint a cigánykérdés csak úgy oldható meg, ha minden cigányt kitelepítünk az országból, vagy ha az egész cigányságot egy vagy több internáló táborban helyezzük el. A kitelepítésre a háború végéig gondolni sem lehet, a cigányok internálás azonban lehetséges. Gesztei Nagy László ez annyit tett hozzá, az eddig intézkedések főhibája az volt, hogy a kérdés megoldásánál az emberies gondolkodás, a kesztyűs kézzel való bánás, a humanitás vezette az intézkedésre hivatott tényezőket. Ezért olyan szigorú eszközökhöz kell fordulni, amely a szív szavára nem hallgatva a legradikálisabb eszközöktől sem riad vissza. A kóbor cigányokat koncentrációs munkatáborokba kell összegyűjteni, munkára kényszeríteni, további szaporodásukat feltétlenül megakadályozni. 1940 a magyarországi cigánykérdés rendezése Kecskemét. És ők kik voltak egyébként? Ők a kor akkori szerzői, akik a cigánykérdést valamennyire... Jó, csak ezt most meg kell kérdezni, mit én egy szerző, hát bárki leírhat valamit, és azt mondja, hogy ő szerző. Hát biztos nyilasok. Akkoriban ugye mindenki nyilas volt, tehát... Nem mindenki azért. Tudom, hát de úgyis azt mondják, aki ilyeneket írt. Akkor mondjuk olyan ugyanolyan nyilas volt második József, azt hiszem, ő volt még az, aki, bár lehet, hogy most ő rossz nevet mondtam, aki még szintén hasonló törvényeket hozott, József főherceg. Nem. Itt az ő neve. Ő az tenger sok költséggel saját cigányközösséget telepített le, a Alcsúton külön cigányiskolát alapított, itt elkezdtek, elkezdtek jó eredménnyel vizsgázni a növendékek, ez egyébként Ortutai István könyvében, József főherceg életében van, ez 14-es kiadás, azonban cigánytelepek nem voltak hosszú életűek, a hatóságok részéről nem kapott olyan támogatást, mint amilyet annak a nemes ügynek az érdeke megkívánt volna, azon kívül az ő túlságos jó szívűségével sokszor tett engedményeket a fegyelem tartás rovására. Hoppá! Akkor gyorsan felolvasom a következő hírt, mert azonban nem fogunk foglalkozni, mert elcigányoztuk magunkat itt. Az egyes etnikai csoportokhoz tartozó, külsőleg is fajta jelleget mutató magyar állampolgárokat kizárólag egyesével szolgáljuk ki. Ezt a feliratot helyezte el egy zalaegerszegi bolt tulajdonosa üzlete ajtaján a közelmúltban. A város átszelő főút mellett lévő butik bejáratán 3 napig lehetett látni a figyelmeztetést. Ma már nem olvasható a diszkriminatív felirat, de az eset nagy port kavart a Szalai megyeszékhelyen. Ez aranyos egyébként, a magyar állampolgár, ez a román cigány, ez bemehetett csapatosul, csak a magyar nem. Hát ezt így írták ki, ez egyébként egy ilyen magyar gárdát támogató árpadsávos bolt. De vicces, mert ilyen nálunk is volt kint egy hasonló szöveg, ami egyébként a rendőröknek nagyon tetszett, csak azt mondták, azért nem tehetik ki, mert rájuk szól az ombudsman. Igazából a erre gondolsz, ami itt volt, ami most az azért nincs kint, mert az le lett véve. Nem azért vettem le, mert hogy nem szabad olyat kitenni, hanem levettem egy takarításhoz, és azóta nem találom. A következő volt kírva a Tomcat pólóból ajtajára, hogy két főnél nagyobb kisebbségi csoport belépését rabló támadásnak tekintjük. És alatt egy pisztoly odarajzolva. Vissza fogom tenni az ajtóra, csak meg kéne találnom, le lehet, hogy csináltatok egy másikat. Amúgy valóban helytelen volt ez az alágerszegi kiírás, csak azért, mert ő azt mondta, hogy egyet beenged. Hát ez milyen? Hát mert egy cigány nem cigány. Na, akkor most zenélünk. A következő hír előtt én kérek elnézést. Már megint ugyanaz a témakör lesz, de ez egy ilyen hét, alig történt valami, ez viszont csőstül. Az országos cigány önkormányzat elnöke arra kérte Nagy-Britannia Magyarországon akkreditált nagykövetét, hogy az angol kormány segítségével lépjen fel politikailag az egyre terjedő cigányellenesség és a szélsőséges megnyilvánulások ellen. Kolompár Orbán szerint eljöhet az a pillanat, amikor már nem tudja visszafogni a cigányságot. S így akár nyílt összecsapás is történhet a magyarországi szélsőségesek és a roma társadalom tagjai között. Az ott fő elnöke a találkozón arra kérte az angol nagykövetet, hogy országa támogatásával segítse 20 olyan roma diplomás fiatal képzését, mentorálását, akik emberi jogi területen a romák érdekében kívánnak majd dolgozni, hogy kitermelődjék Magyarország új roma politikai elitje, akik majd meghatározhatják az egész cigányság jövőjét. Figyeld a fogalmazást, nem diplomás roma fiatal, roma diplomás fiatal. Ez valami speciális papír lett, tehát ez közel nincs az egyetemhez, de hadd menjen Angliába. Ne ezt a fogalmazást figyeld. Azt a fogalmazást figyeld, hogy ugye mit is mondanak nálunk a polkorrekt sajtóban? Élek szépen azt, hogy a cigányok itt félnek. A magyar gárdától félnek. A többségtől félnek, a magyaroktól rettegnek, mert ők egy kisebbség. Mit mond itt, ahogy úgy mondjam, magát elkottyantó utolsó gazember Kolompár Orbán? Eljöhet az a pillanat, amikor már nem tudja visszafogni a cigányságot. Na nem, mintha visszafogna egyébként, hanem mert ő visszafogja. Ő bőszíti, de itt egyértelmű, hogy bevallja a csirkefogó cigányfő kutya, hogy ki itt a támadó fél, és hogy kinek kell félni kitől. Meg is mondja, meg is fenyeget nyíltan, hiába kisebbség számarányában, mert az lép föl támadóan, mert egyébként egyértelmű is. Hát mivel a cigányok között ugye nagyságrendileg nagyobb a bűnözők aránya, nagyságrendileg kisebb a törvénytisztelt aránya, tehát sem a vagyonunkat, sem a személyes biztonságunkat, életünket, egészségünket a cigány nem tekinti értéknek. Gátlástanul támadja meg. Míg mi háromszor meggondoljuk, hogy pofán vágjuk-e sajnos, addig ő nem gondolkodik egy percig se, és támad. Hiába kisebbség darabra, nekünk kell félni a cigánytól, és nem fordítva, és itt ezt most éppen az OSZÖ elnöke direktben elismerte. Igen, ő, aki a találkozón arra kérte ugye az angol nagykövetet, hogy segítsen, ajánljátok már egy kis segítségét, azért, hogy kialakuljon egy olyan roma elit, amelyik a Magyarország új roma politikai elitje. Na már most már épp elég problémánk van a mostani politikai elitünkkel. Gondoljatok bele, immár ők már azon dolgoznak, hogy kialakuljon egy új roma politikai elit. Köszönjük! Ilyen elit, olyan elit, a fene a belit. De miért pont az angol nagykövethez? Tehát így bemegy, és akkor egy oh, please Mr. Gregory John Dory, mert hogy ez az ő, igen, his name, oh, please Mr. Gregory John Dory, we are the gypsies, and we are very bad in Hungary, there are anti-Semitism in Hungary, and anti-gypsies. We are very frightening. Very frightening. We are criminal, we fail, please help. És akkor így meghallgatja így, well, we can help. Mit? Tehát el tudom kérdezni, a jövő héten kapunk egy levelet, hogy British Embassy, mit tudom én, please, shut the fuck up. Stop bombardier radio and don't bomb gypsy because we are lebombázing Hungary, vagy nem tudom. Mi a faszt akar az angol nagykövetet? Mi nem mentem mondjuk a német nagykövetet? Vagy mi nem mentem a paraguayi nagykövetet? Hogy... Érek szépen azért, mert az angol nagykövettől tud kapni megfelelő mennyiségű, pofon, kisebbségi, hát azt is tudna, de mondjuk kisebbségi harcokban már edzett négert, mert Angliában van ugye elég belőle, majd importálnak ide egy pár darabot, és azok majd kiképzik itt a cigányokat mindenfélére. Te unalmas lesz minden héten meghívni egyet ide a rádióba. De hihetetlen, elmegy, és tudod mi a durva, hogy nem azt mondja neki, de hogy került oda, tehát hogy jut eszébe az így az angol nagykövetek, hogy idejön ez a bűnöző, szerencsétlen, mocskos cigány, oda jön így vernyákolni neki, és ő meghallgatja, és azt mondja, hogy oké, Ha most a becsületére legyen mondva, hogy Magyar Gárda ügyből nem foglalt állást, mert nyilván azzal kerestél. De közel sincs egyébként hozzá. Tehát még vannak örülünk, ajmát mondta, hogy mocskos fasiszták. De gondolj, hát, hol nem szarja le igazából? Gondolj bele, hogy mit tudom én, az ukrajnai magyar nagykövet ezt fölkeresi a helyi, mit tudom én, milyen eszkimó kisebbség, hogy te figyelj most, vagy csukcs, vagy akármi, figyelj, a csukcsokat így bántják az ukránok, hogy légy, ítéld már el meg az ukrán gárdát. És mi a faszom az az ukrán gárda? Jó lehet, hogy ott is tudja. Ki nem szarja le, hogy megdöglöttek? Hát mi vagytok ti? Hát, édes Istenem. Azt mondja, hogy már nem tudja visszafogni a cigányságot, nyílt összecsapás történt a magyarországi szélsőségesek és a roma társadalom tagjai között, ennek viszont egész Európa látná kárát. Na hát az... Hát egyértelmű egyébként. De ez nem fenyegetés? Na most, hogyha ők valóban csak szélsőségeseket fognak agyonverni, annak ugye nem látná kárát Európa, a szélsőséges az alapvetően, hogy ez rossz, az káros, az kiírtandó, az náci. Tehát akkor most itt miről van szó? Bocsánat, elnézést, nem ez a Purim ünnep? Tehát Purim idején vicceket szokás mondogatni. Ja, értem. Meg csak itt, vagy mézés, sütőt osztogatni. Ez még nem az ünnep, ez a Purimnak a végrehajtása. Így van. Egyébként a Purim az alapvetően van egy olyan funkció, és neki olyas, mint nálunk április elsője, hogy ilyen vicceket mondanak, meg beugratni. Igen, le lehet ugratni a zsidókat vízből. Igen, meg a Dunában. Igen, azt a Bombagyáron bemutattam, hogyan kell Brider-t csinálni, az a Hanuka, Csanuka ünnepén, hát az tök jó, kisgyerekek, nyerjétek el egymás pénzét egyébként, tehát én, amíg Apuszi Anyuci utálja a gólyokat, addig ti elnyerhetitek a másik pénzét, szóval vannak náluk játékok. De egyébként a vicc az az, hogy én egy normál, alapvetően normális emberkénél olvastam, hogy hát ó, micsoda dolog, hát az nem is pénzbe megy, aztán megnéztem a nem igazán anticionista Wikipédián, és ott bizony azt írták, hogy pénzben mert, megmér, mert igen, tehát most érted, az zsidó az hazudik. Tehát ennyi. Én megmondom, hogy ez a leszögezés, érted? De most érted, ez axióma, de most akkor vegyük munkahivatalt. Igazad van, nem arról van szó, csak tetszik akkor az egyenesség, ami ott a rádióban van. És ezt mi hoztuk létre, büszke vagyok. Sőt, a zsidók lopnak is, és büdösek. És tudnak repülni, ami az én sárkutatásom. Szójásra szaporodnak, és mindig folyik a taknyuk. Így van. Ezek tények, gyerekek, nagyon komoly tények. De ha csak munkahipotézisnek is tekintjük, meg lehet figyelni, hogy leírod, de akár forrással, s erre az ő válasza, de én zsidó vagyok, és tudom, és azt mondom, hogy nem. Igen, én meg gól, és azt mondom, hogy a Talmudban az van, hogy hazudhatsz nekem. Innentől pedig nem hiszek neked. És bazd meg anyádat. De most a cigányokat szívtuk, és a cigányokról csak annyi, hogy azt mondhatod, hogy milyen hihetetlen. Hát az is, hogy Madonna bejelentette, azt hiszem a héten vagy a múlt héten, hogy ő fog meg a székkarfáját, mert most be fog szarni, tisztába teszed magad, és megint beszarsz. Cigány akar lenni. Mert az a legjobb kultúra a világon. Igen. Hát gondolom nem akarja, hogy agyonverjék. De most ez a durva, tehát az a Madonna, aki már kevéssel ezelőtt... Aki csinált egy olyat, hogy ugye amikor még nem lehetett, vagy még ez meglepő volt, újszerű társadalomban már szó feláborító, akkor levetkőzött, megmutatta a szört itt is, ott is. Majd fordított égő keresztek előtt énekelt, majd fölvette az Eszter nevet, a zsidók megmentőjének nevét, és most éppen cigány akar lenni. Miért ilyen sikeresül vajon? Mert nagyon tehetséges! Jaj, én, ha jól emlékszem, talán Mick Jagger mondta, hogy Madonnában és Limelban, aki a 80-as években egy ilyen, hogy mondjam, ilyen, felejthető mondjuk, főfőztán. Hogy felejthető és szexuálisan ugye, na, szóval egy ilyen gúztustalan kis búzi volt, és kérem szépen, a Jagger mondta azt, hogy Madonnában és Limelban két közös dolguk van, a magasságuk és az intelligenciájuk. Pont. Én nem értek egyébként ehhez, mert engem a Madonna sose érdekelt, de van annak elég sok ilyen eléggé hülye rajongója, hát el lehet adni. Hát nem, de honnan, nem, én csak annyit mondtam, két honnan jutnak eszébe pont ezek a dolgok? Feltűnősködési hülyeség. Jó, hát ebből én. Tehát így konkrétan, mint Buzgó Mócsink őfelsége? Buzgó Mócsink. Őfelsége Szent Antonio főherceget? 5 dollárért rabszolgálnak? Kettőért, csak 5-öt kért vissza. Stimmel. Na, most, hogy ilyen jó cigányoztunk és zsidóztunk, amelyeket a bombagyárnak egy alapvetése, következzenek is románozás. E-maillel mentette meg 75 éves apját a lebénult román nő. Hozzám vonszolta magát a szobában, és nagyon megijedtem. Az első gondolatom az volt, hogy hívom a segélyszámot, de megnéztem, lehet-e interneten keresztül értesíteni a mentőket. Írtam egy rövid e-mailt, és elküldtem az összes címlistámra, abban reménykedve, hogy valaki olvasni fogja. Mesélt Alina Buzescu, Szerencséjükre az e-mailt olvasta az asszony eddig Pitesti ismerőse, aki azonnal hívta a mentőket, akik a helyszínen ellátták az édesapát. Azért ez már kockaság valahol. Tehát gondoltam, hogy hívom a segélyszámot, de nézzük meg interneten. Jó, nem tud mozogni. De internetni tud. Igen. Na de azért nem volt ez akkora dráma. Hát nézzétek már meg a hír végét. Helyszínen ellátták. Az ugye ebbe a mentő zsargomba azt jelenti, hogy adtak neki valamik egy figyfenét, azt ott hagyták. Tehát még kórházba se kellett vinni. Hát ez milyen kockaság, mert tényleg, hát nyilván mozgássérült ott van nála a telefon, vagy el tudja érni. Tehát nem hiszem, hogy mozgássérült úgy él, hogy nem tudja elérni a telefont, hogyha baj van, pláne, hogyha a pater is már félig meghalt. És egyszer csak jön ilyen, és haldok lesz, pater, várjál, mentő. De tudod mit, megnézem az interneten, és elkezdem, ott borzolgatja a weboldalakat, Google, román mentők, de pater, ne hörögjél már, hát nem lesz. Tudod mit, írok e-mailt a haveroknak, és akkor level is, te pocvárul vagy, király! Ja, srácok, ég a fater, vagy tudja, mint a roncsfilmben, és egyszer csak így jönnek a mentők, hogyha kaptunk egy e-mailt, jó, hogy nem képes lapot küldött nekik. Nem, hát valaki főhív, valaki telefonált. Mindegy. Hát jó. Csütörtökön írja alá a déli áramlat magyarországi szakaszának megépítéséről szóló megállapodást a magyar kormányfő és az orosz elnök Moszkvában. Néhány órával az aláírás előtt mégis betekinthetnek a szerződésbe a magyar parlamenti pártok frakcióvezetői. Az ellenzéki pártok a pénzügyminisztert már szerdán is a megállapodás részleteiről fogadták volna. Veres János azonban a dokumentum titkosságára hivatkozva nem árult el részleteket. Az egyik szocialista képviselő, Göndör István egyébként szerdán elismerte, hogy a költségek beépülnek majd a gáz árába, vagyis a déli áramlatot és a hozzátartozó tározókat a magyar fogyasztók pénzéből építés üzemelteti az állam. Miért van olyan dolog, ami nem a magyar fogyasztók pénzéből történik? Egyébként ez annyira igaz, hogy ma az aláírás napján már be is jelentették a 8,3%-os gázáremelést. Kurva jó, kormányunk és pártunk, vagy ártunk és ormányunk, mindegy, elintézte nekünk, hogy legyen gáz drágábban. Tehát így mondhatok volna azt, hogy nem lófasz, mert ettől drágább lesz a gáz Magyarországon. Nem, nekünk kell az a rohadt csővezeték. És ráadásul úgy, hogy senki nem nézheti meg, hogy milyen feltételekkel. Titok. 10 éve titkosították egyébként a szerződést. Most az orosz fél járult hozzá, mert ők mondták ki a végső szót persze, hogy mi feloldhatjuk a titkosságát. 50-50%-os részesedése van a magyaroknak és az oroszoknak ebbe a hülye csőbe. Hát gratulálok. Hát már úgy értve, hogy ebbe az lesz, hogy az 50-50%, hogy ezenben ugye van 100% nyereség, meg 100% költség. 50-50%-ot majd úgy osztjuk el, hogy ővék lesz a nyereség, amilyen meg a költség. Uh-huh. Egyébként annyiban egyébként biztosan igazad van, hogy mi költségen építjük meg, viszont a nyereség az pont fele-fele. Tehát azért még ez nem fele-fele valójában, meg nem is fele-fele lesz, szerintem sem, de itt gondoljatok bele, hogy milyen érdekek és mennyi pénz mozoghat, ugyanis ez a déli áramlat legalábbis a Fidesz szerint és egyes elemzők szerint beleszólhat a N betűs, nem itt eszembe a neve, a Nabucco Európai Uniós gázvezetékbe. Tehát még az Európai Uniót is képes volt a Gyurcsány egy kicsit szembeköpni azzal, hogy az oroszokkal lepaktált, pedig azért tudjuk, hogy az Uniónak ő ott nyal be, ahol tud, és ha lehet, ahol nem kell, oda is. Nem, azért nem, mert a Gyurcsány, hogyha ha az unió segge és a Putyin segge között kell választani, akkor minden esetben a régi, már fényesre nyalt elvtársi valag a mellett fényes kezd már lenni. Az is, de amikor a kettő között konfliktus van, bármilyen oknál fogva, akkor kérlek szépen minden egyes alkalommal visszamegy, mert fél. És, hát és megy vele Magyarország, hát ez a Putyin az hogy gyúdózik? Hát a főtöz baszal gyúdózik, megfogja a nagy kilincsórát, azt odavágja, mint a szart. Bár megtenné. Ráférne. Hát abban, hogy Magyarország, tehát amit Gyurcsány csinál mindig Oroszország mellett, az Magyarország csinál. Tudod, ez úgy, hogy nem csak ilyenekben mutatkozik ez meg, hogy most nekik építünk gázvezetéket, meg nekik fizetjük meg mit tudom. Hanem például a ruszki emlékművet konkrétan azért nem takarítják el a szabadságtérről, mert az oroszoknak kell oda, az övék. És ilyen apróságokon... Hát de itt van megint ez a rendes ember itt ebbe a hírbe, ugye a gyakorlatilag halmazati bűnelkövető pénzügyminiszterünk a Veres János, akiről ugye megint kiderült, hogy ezúttal cigány szavazatokat vásárolt 2006-ban jó pénzért, tudom is, hogy 70 meg 30 ezer forintról lebuktatták. Ugye mindig ugyanaz történik. Hát ez egyrészt a mi faszunkkal veri a csalánt a kormány folyamatosan, Másrészt az összes csirkefogó... Nem, mert élt, akkor mi nem fáj. Az igaz, mert védi a fitymá, hála Istennek, még legalább a miénket. A másik pedig, hogy ahányszor kiderül valami gazemberség, akkor érdekes módon ez mind-mind csupa ártatlan. Ez a Veres János, ez annyi disznóságot csinált már, hogy azért gyakorlatilag egy normális országban nem úgy lemondani a kellene, hanem simán bevágnák a sitre. Itt mi nálunk elhiszik, hogy Kabai Kazán Kovács úr társtulajdonosként a könyvelő és egyéb közgazdász végzettségű Veres mellett lop 100 millió, illetve csinál 100 milliós adócsalást úgy, hogy a cégtársa Veres úr nem veszi észre. Ugyancsak elhiszi, várja egyébként a helyzet kezelése is szép volt, mert ott a Kabait végül a Hír TV riporterei buktatták le. Mi történt? Becsukták ugyan, de etikai eljárás indult a riporterek ellen. Most kérem szépen, megint a Hír TV buktatta le őket, rámásztak a Veresre, megint a Hír TV buktatta le ezt a bizonyos cigány szavazatvásárlást. Most egy kíváncsi vagyok egyébként, hogy ezek ellen a riporterek ellen mikor indul valamilyen eljárás. A TV Oszlomnál is ezóta emlékszel, hogy megmondták a frankót, ugyanazt, amit a BBC, kész bírság a Hír TV-nek. Hát ez így működik. Ezt is Putyintól vették át, azért ne felejtsük el. Hát örüljünk neki, hogy drágább lesz a gáz, azért, hogy az oroszoknak legyen szép jó csövük, de ugyanakkor leszögezték, hogy ők azért a Nabukót is szeretnék megépíteni, hát a kettőnek együtt nem sok értelme. Igen, tehát mindegy, hogy honnan jön a pénz, és a két helyről az még jobb, de ez nem így működik. Tehát nem feltétlenül így működik, hogy erre akkor azt mondja Európa, hogy jó, hát akkor arra fele menjen át, és vagy azt mondják az oroszok. Érdekes lehet az a szerződés ebből a szempontból is. Egyébként az is érdekes, hogy mi az, hogy néhány órával az aláírás előtt már megengedték, hogy a parlamenti pártok beletekintsenek. Így közölték, hogy azért nem kell a parlamentet belevonni, mert ez nem államközi, hanem kormányközi megállapodás. Hát de basszáj, ez a mi országunk. Hát parlamenti demokrácia. És kurva sokat fizetünk, tehát ez nem az, hogy most aláírtak valamit, és nincs következmény. Kurva sok következménye van, és tényleg csak néhány ember, a fejesek tudtak róla. Ugyebár még a parlamentben sem mindenki. Ugyebár a parlamentnek van egy olyan jogköre, hogy ellenőrizze a kormányt, hát én nem tudom, hogy ezzel a jogával hogyan tud élni abban az esetben, hogyha kormány a tevékenységét a parlament a főnöke elől titkosíthatja. Ez tulajdonképpen egy közjogi képtelenség. Hát egyértelmű, hogy az ilyenfajta titok, az meghiúsítja a parlament ellenőrzési alkotmányos jogkörét. De ne kanyarodjunk megint el arra, mert én azt mindig el tudom mondani, hogy Magyarországon nincsen ma. A háború óta nincs demokratikus körülmények között elfogadott alkotmány. Szokás ugye nagy szavakat mondani itt az alkotmányosságról. A probléma az, hogy ezt az alkotmány demokratikusan soha semmikor nem fogadták el. Viszont mi vagyunk az első és egyetlen közép-kelet-európai ország, amelyik sikeresen végrehajtotta a visszarendeződést. Az így van. Ugye? Vajon hányszor mondtad Molnár Görény eddig a bombagyár során, hogy közjogi képtelenség Magyarországon? Hát, hányszor? Gyakorlatilag van hány hír volt. Minden adásban elhangzik néhányszor. Olyan már román e-mail beértesítő is főből. Így csapódik le. De tényleg. Elsősorban a Gaskó István vezette VDSS által szervezett vitatható hátterű és célú akcióknak köszönhető, hogy a munkaügyi tárca a sztrájk törvény módosítását fontolgatja. A sztrájk jog szűkülésétől tart ennek kapcsán az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége. Információk szerint felvetődött a sztrájk törvény módosítása, vannak ugyanis olyan joghézagok, melyeket a kormány szerint pótolni kellene. Nincs megfelelően szabályozva az elégséges szolgáltatás, emiatt olyan eljárás bevezetésére lenne szükség, amely garantálja a megállapodást. Csodás. Magyarul akkor sztrájkolhatsz, ha tuti megegyeztek. Kérlek szépen, mit is mondtam az előtt, hogy... Közjogi képtelenség? Na most ugye, és ezt szóval ugye... angol nagykövetnek. Na, azt jó helyre szólunk, mert ugye ezt is elmondtam már példaként, és még sokan emlékeznek rá, a néhány évvel ezelőtti angol tűzoltósztrájkot, ami jogszerű volt, és abból állt, hogy a tűzoltók basztak kimenni oltani. De egyáltalán kurvára nem. Kérem szépen az angol állam, Nagy-Britannia, kétség kívül nem tudott más tenni, katonákat rakott a tűzoltóautókra, ugye vezényelve, akik kimentek aztán és oltottak is, csak pocsék rosszul, mert nem értettek hozzá, volt sérül és halott nagy anyagi kár emiatt, de föl sem merült, hogy a sztrájk ne volna jogszerű. Na most mi nálunk, mert az egy alkotmányos alapjog. A sztrájk egy alapvető jognak kellene, igen, hogy legyen. De az egy olyan alkotmányos alapjog, amit nem relativizálnak. Nálunk az összes alkotmányos alapjogot relativizálják. Egyébként a sztrájk letörés az egy igen régi hagyomány Magyarországon. még a múlt század fordulóján volt egy országos vasutasztrájk. Ez hogy nézett ki? Vasutasok szépen mindenki följött Pestre, aki élt és mozgott, meg nem akart hazamenni. Több ezer vasutas itt szépen így kiült a Városligetbe, és ott így ültek, azt hiszem a Városligetbe. Mit csinált a miniszter? Gondolkodott egy kicsit, leállt a vasút? Igen, jó. Fogta szépen megbeszélte a hadügyminiszter, az összes vasutasnak helyben kikézbesítette katonai behívót, és innentől kezdve bűncselekmény, hogyha nem teszik, amit mondanak. Ez egy ilyen gusztustalanság. Ezt hasonlókat akarnak szerintem most is csinálni, csak más úton. Szerintem ezzel fog vetekedni az, amit majd előterjesztenek. Hát ismerve az ilyen mindenféle mostanában történő törvénymódosítási előterjesztéseket, ugye a gyűlöletbeszéd törvénytől kezdve annak vizsgálataik, hogy engem személy szerint el lehet-e tiltani törvényileg. Alkotmánybíróság csak a fejét fogja, és addig jó, amíg fogja a fejét, nem tudom, hogy mikor tudnak ott olyan tisztogatást csinálni, hogy gond nélkül átengedjék az ilyen baromságokat, amik egyértelműen nem élenek bele abban, amit most alkotmányos ennek szeretnénk hinni. Erről most, ha már itt feldobtátok, ugye itt most nincsen azt hiszem a hírek között se szó róla, de ha már eljutottunk a mostani gyűlölettörvényig, az ugye semmi más, mint a már alkotmánybíróságra küldött polgári jogi verziónak a büntetőjogi verziója, hogy milyen gyönyörű szépen most ezt kifejezetten hogy esetleges jogász szakképzettségű hallgatóknak mondom, hogy milyen gyönyörű szépen lábbal tiporják a büntetőjog hagyományos dogmatikáját. Mert ugye magában a büntetőjogi tényállásban két dolog is van egymás mellett egész furcsán, ugye hogyha valami népcsoportot a gesztussal, mit tudom én, megsért, vagy megsérteni próbál, vagy valami eféle. Tehát magyarán, ez ugye micsoda büntetőjogilag? Az egyik, ha megsértem mondjuk egy mutogatással az adott csoportot, az egy befejezett bűncselekmény, az egy valamilyen sértés, mit tudom én, vegyük sértésnek. Ha megsérteni próbálom, az micsoda a büntetőjog szerint? Ha megölni próbálok, az a kísérlet. Na most igen ám, ugyanakkor a BTK-nak az általános része szabályozza a befejezett bűncselekmény, a kísérlet és az előkészület fogalmát. Na, akkor kérem szépen, mivel minden szándékos bűncselekménynek van kísérlete, ugye a gondatlanoknál ez nem lehet, de szándékos bűncselekmény egyértelmű, kérem szépen, akkor mi lesz vajon a kísérlet kísérlete, mert itt a kísérletet tényállási elemként betették a tényállásba, tehát betették a befejezett bűncselekmény mellé. Akkor kérem szépen, ennek mi is lesz a kísérlete? Megmondom, hogy rágondolok. Egyébként az, nem értettem, vagy az előkészület. Vagy az előkészület. Tehát gyakorlatilag szarban vagyunk. Szarban vagyunk. Szar a helyzet. Egyébként előkészületet csak nagyon súlyos bűncselekménynél büntetni a törvény. Na most ez egy nevetséges dolog, hogy itt már a kísérlet kísérletét, vagyis az előkészületet is. Hát biztos, ami biztos. Van dinerből büntetni rendeli. Ez büntető jogász számára egy totális képtelenség, és egyébként mondom, a kidolgozott és régi büntetőjogi dogmatikának egy ocsmány megcsúfolása. És akkor majd bocsánatot kérek. Képtelenség, igen? Elnézést, csak szeretném akkor megérteni, akkor ezek után az fog történni, hogy a Szilvási Györgynek a testvére, ez a kormányzati jós iroda, vagy micsoda, ez majd mindig kirendel egy szakértőt az ilyen büntető ügyekbe, és ki fogja jelenteni az a Szilvási féle szakértő, hogy elnézést, de ez a bűnelkövető igenis bűnös, hiszen, mit tudom én, március 19-én délután 17 óra 28 perckor konkrétan itt médiumként tudom, hogy arra gondolt, hogy bűnös zsidók. Külön vélemény című film, nagyon szar film, de ez jutott eszembe. Aktuális és közérdekű hír, hogy végre nem csak elektronikus formában lesz meg nekem Orwell két remek műve, hanem ez megérkezett ma, ez 1984-et, tehát az ám olaszul rendeltem meg. Nem tudok olaszul. Hát ha valakinek kell és tud olaszul, hát akkor nekem van egy. De ezek szerint angolul se tudtál, mert az Amazonról rendelted. Nekem megvan mind a kettő magyar. Azért szóltál volna, én beszélek angolul annyira, hogy megmondjam, hogy nem, azokat nem kell. Nem, én a jaj, Libriből rendeltem. Ez az most jut eszembe közérdekű, igen, közérdekű. De zsidók, igen. Nem az, az Alexandra. Igen, nem zsidókról szól nincs. Tehát közérdekű közlemény, hogy Bombagyár filmklubba itt már nyiszor megígértünk, és mindig félre csúszik, és igazából azért, mert nincs rá időm, tehát én olyan szinten időhiányba szenvedek. Egy hogy a Holocaust hol van? Időhiány, ja. időhiány. Tehát, igen, azok a másikat is mindjárt elmondom. Tehát, a Bombagyár Filmklub úgy néz ki, hogy végre megvalósul, ugyanis jelentkezett egy szimpatikus, kedves emberke, aki nagyon ért a filmekhez, talált nekünk egy szimpatikus helyet, ami ahonnan nem is fognak minket kivágni egyébként két hét múlva azzal, hogy jaj, ide telefonált az XY és úristen. Tehát ott maradhatunk, lesz hangtusz, lesz projektor, lesz film, mi egymás, mindent intéz, tehát ha ez így megy tovább, akkor hamarosan elkezdjük a Bombagyár Filmklubot, ami egy két hetenkénti vetítést jelent, és alkalmanként úgy néz ki, hogy 1000 forint körüli belépővel. És olyan filmeket vetítünk természetesen, amit máshol. De megéri, mert osztogatunk autogramot. Például a kokár, 1000 forintot a ravár. Lányoknak a tangára is, vagy mellé. A másik ugye említett... Alá! Nem volnál görény, nem. Ceruzával? Nem kell megírni, Molnár Görény az nem fog hozzátok nyúlni. Nem. Hú, remélem Attila nem hallgatja az adást. Bár most hivatalosan letagad engem. Amúgy jó kicsit, úgy hallgatja, hogy így elmondom, hogy nem, Attilával nem szakítottunk, csak olyan szinten rászálltak a zsidók, meg elkezdték fenyegetni, meg baszogatni, hogy én most letagad engem, hogy én nem vagyok a barátja. Na, az egyharmad holokauszt című film, ami arról szól, hogy a holokauszttal kapcsolatban milyen kis furcsaságok vannak, annak én készítettem egy magyar feliratát, csak az a probléma vele, hogy én zsírhülye vagyok, bevallom őszintén, hülye vagyok, mint blogadmin a falfúráshoz. És hiába csináltam egy feliratot, ami faszán működik, amíg az avira ráteszem, egyszerűen nem vagyok képes úgy kiírni DVD-re, hogy szinkronban maradjon a felirat. Tehát azok a hallgatók, akik kurvára értenek a DVD-k feliratozásához, DVD-írtáshoz, stb. Valaki jelenjen íráshoz, meg nekem. Nem? Nem csak az íráshoz, hanem a videó, DVD videófilm összeállításához. Tehát DVD írtást mondtál valami. Írtás, igen, így van, DVD írtás és hangkályha, nem kell meglepődni. Tehát aki ehhez ért, az legyen szíves már a Bombagyárra egy kis nótot dobni nekem, hogy mit baszok el, hogy nekem a film végre ilyen 3 perces fétben van a felirat. Leállással fenyegetnek a betegszállítók március első napjaiban, ha nem sikerül megoldani problémáikat. Az egészségügyi minisztérium képviselői pénteken ülnek le tárgyalni ismét a betegszállítókkal, akik másfél hónapja jelezték már, hogy nem tudják megfelelően ellátni a feladataikat, a vártnál jóval több a munkájuk a mentés és a betegszállítás szétválasztása után. Na, mentőorvos úr? Hát egyébként ez egy aranyos dolog. Majd valószínű írok én a mentőkről posztot. Eddig azért nem nagyon foglalkoztam velük, mert ugye pörben állok velük azóta is két ügybe is, és etikátlannak gondoltam, de hát ők is etikátlanok már, mint a vezetésük, úgyhogy nem nagyon fogom most már magam visszatartani. Könyvet is gondoltam írni róla. Megéri a dolog. Aki ráért. Hát de lehet egyébként. Két könyvem van félig befejezve. Ezer darab mentőkről. Ebben egyébként az a vicc, hogy a mentés meg a betegszállítás az valaha jelentős, ami Omszk berkeiben jelentős átfedése volt, inkább vidéken, mint Budapesten, mert Budapesten a szállítás meg az eset oldal az el volt elég jó választva, de vidéken egy különösen olyan mentőalmáson nem volt egyetlen mentőt is, se ott a sorba jártak, ugye attól függ mi jött. Ha szállítás jött, ha eset jött, ugyanaz az ápolós gépészes kocsi ment ki. Na most a szállítást azt egy idő után, hogy megjelentek ezek a maszek cégek, elkezdték sorvasztani. Holott a szállítás az egy aránylag biztosan tervezhető üzlet, azt egy kilométerre finanszírozzák, aránylag kiszámítható a költség is. Érdekes módon ugye a mentés költsége nem számítható ki, mert azt nem lehet tudni előre sose. Na most éppen ezért a mentés papíron jobb üzlet, mert több, ott mindig kell készenléti pénzt adni előre, mert hogyha bejön egy siófoki buszbaleset, vagy valami hasonló, akár kettő is jöhet egy nap alatt, akkor ugye kell hozzá gyógyszereszköz, anyag, ember. Most úgy éppen ezért az OMSZ is, és a maszekok is most már sokkal inkább a mentés szeretik csinálni. A szállítást nem szeretik, mert nagyon szolid nyereség van rajta csak. A költséget nem lehet levenni a végtelenség, mert azért zöldségszállító targoncán még se engedik a ANT-hez, ugye betolni a beteleket. Egyszerűen arról van szó, hogy tulajdonképpen az OMSZ és a maszek betegszállítók egyaránt egy alig nyereséges ágazatot igyekeznek leépíteni, és igyekeznek tőle megszabadulni. A leépítésről annyit egyébként, hogy nekem édesapámat szállítgatták nemrég ilyen betegszállítási jelleggel, mert ugye mindenféle szívbajai voltak. Balatonfüredre vitték le a szívszanatóriumba, most az úgy nézett, hogy reggel 7-kor kirúgták az ágyból a pesti kórházba, patanyba a kocsiba, beültették, és így körbe járt a kocsi, még összeszedtek valami 6-8 beteget, hogy ott nyomorogtak szegények, és úgy mentek le Balatonfüredre, tehát ez így marha kényelmes volt, hogy egyébként egy fekvő betegnek. Ez mennyire normális, ez mindig is így ez volt? Ez mindig is így volt. És ez miért jó? Tehát így össze-vissza dőltek, meg volt, akit injekciózni kellett. Kocsi kihasználtság és hasonló. Hát persze, ha már injekciózni is kell, az már nem annyira jó. Egyébként például az mondjuk megérthető, hogy teszem azt, elmentek kerepes tartsába egy gyógyászatra, mert nem egyszer ugye az van, hogy a szerencsétlen 80 éves már, amit nem csak be kell vinni, hanem haza is, mert ugye járóképtelen, család nem tudja megszervezni, nincs kocsia, nem akarja, stb. Hát van, hogy egyébként volt, hogy külön küzdelem volt, hogy egyáltalán haza tudják a mamit adni, mert a család nem akarta fogadni az Istennek se. Milyen jó, hogy benn van a kórházban. Úgyhogy azt angróba hordták. Ugye ahány hely volt a kocsiba, azt mind megtöltötték. De ez csak egyszerű szállításnál van így, tehát amelyik nem igazán időhöz kötött. Tényleg azt csinálják még egyébként, hogy ilyen papa meg mama útban van otthon, már teljesen el van messzesedő, azt se tudja, hogy hol van, akkor berakják így a kocsiba, és így mint a kutyát így kirakják valahol az útszélén, ezt elhúznak. Hát az útszélén nem, de hát ilyet én azért nagyon nem láttam. Hát azért volt egy pár ilyen eset néhány éve ez így. Tudom, sőt, volt inkább, egy... elkóborol az magá, ha már olyan, igen, az elkóborol magától, nem kell azt kirakni sehova se. De viszont azt csinál, ennek van egy klasszikus mentős megnevezése, a subasztás. Subastitis akuta, hogy tudományos néven mondjuk a diagnózist. Ugye az szokás, hogy és különösen egy sátoros ünnepek, illetve nyári szabadság előtt szokás az, hogy a maga tehetetlen idős hozzátartozót esetleg a körzeti orvostól, mondjuk így, hogy egy beutalót ki paraszolvenciázva, hát állapot rosszabbodásra hivatkozva besuttyantanak egy hova? Aktív belgyógyászati ágyra. Na most ez hát a gyönyörű jobb esetben, szép. Vagy nem a gyógyóba. Nem, az a gyönyörű szép, hogy az aktív belgyógyászati ágynak a fenntartása drága. Így van. A krónikusé nem. Viszont a krónikusra nem lehet utalni utcáról. Tehát csak az aktív osztály adhatja át. Na most ahelyett, hogy átszervezték volna ezt a beutalási rendet, és megnövelték volna úgy a krónikus ágyak számát, hogy az aktív osztályok profiltisztítótosan nem ezt tették, mi csinálnak, privatizálják az egészségpénztárat. Ezt most gondoljátok át, kedves hallgatók, addig zenélünk. már az előző blokk végén itt csendesen elszenderedett Dragon 64, úgyhogy én most felébresztem. Dragon, uramisten, írtják a pandákat! Nem tudok mit tenni. Nem tudok mit tenni. Hát tapsolunk neki. Nem, de tényleg nem tudok mit tenni most azzal, hogy írtják a pandákat, attól én itt most nem leszek több vagy kevesebb. Csak sajnos az a baj, hogy Magyarországon viszont írtják a kékvércséket, írtják a különböző ilyen hazai védett dolgokat, és a cigányt meg nem. Mondjuk ez ugye annyira végül is nem lenne probléma, hogyha lehetne valamiféle áthidaló megoldást találni, csak az a baj, hogy ugye a cigány viszont, illetve nem, hát ez nem a cigány, hanem mondjuk úgy, hogy a mondják ezt úgy, ha jól tudom a mentősöknél, hogy familiárisan hiperpigmentált példány, tehát hogy cégkategóriás igen, tehát ők viszont sajnos az erdőt is lopják. Tehát ez a baj. Nem az a gond, hogy a polgárnak. Köszönöm. Egyébként volt egy körülbelül 3 éve talán, én mindenféle fegyverlevlistákat, hogy amikor még olvasgattam, akkor meg volt mire. Szóval volt egy elég komoly témázgatás erről, hogy a vadászoknak ugye hát nyilvánvalóan van fegyverengedélyük, de puskára, és pisztolyt meg nem kaphatnak. És igen komolyan a vadászok azok követelték, hogy lehessen pisztolyuk, és ha jól tudom, akkor meg is engedélyezték nekik. Azon egyszerű oknál fogva, hogy a cigányok nemes egyszerűséggel elkezdték a fegyvert elrabolni a vadászoktól, orvadászathoz. Oda mentek, 6-8-an leütötték, az oké, hogy nála van puska, de az önvédelmi fegyver egy taktikailag nem túl jó. Tehát valaki rádugik egy fa mögül, nem tud a puskát lekapni a válladról. De csak hogy tudjad, egyébként a vadászoknak már régebb óta engedélyeznek pisztolyt, méghozzá nagy teljesítményű csak, és azt jogosultak használni, mert vadász etika mi egyéb, de például sebzett állat, erdész erdőr, ott volt az engedélye. Agyon lövéséhez. Így van, de ő kifejezetten önvédelmi céllal kértek pisztolyt, és nem tudom, hogy megadták-e nekik, de azt biztos, hogy a probléma fönnállt, akkor vagy most is fönnáll, vagy kaptak pisztolyt. És ugye ebből lettek ezek a történetek, ugye Miskolc környékén 2004-2005 körül, leszállt oda a dombok közé egy nagy kócsag. És így nézték, hogy anyád, kócsag, itt, hát megtelt minden madárfigyelőket, társő, minden bokorból, stb. Nézik, kócsag, és nem megy el, hát mit akar ez itt, úristen. Egyszer csak dörren, és kócsag eldől. Megy neki, be megáll az ütő, és ilyen rikkantás boldogan a domb mögül, hogy ha tigrafajon, megvan a nagy lúd! De most ezután előjött ez a kb. 200 vadász erdőr, mit tudom én. Hát szerintem többet ültek, mint a Buddha szobor. A magyar kormány a szerbiai magyarok számára a legkedvezőbb időpontot szeretné megvárni Koszovó függetlenségének elismerésével. Göncz Kinga megerősítette, hogy Magyarország számára nincs más út, mint Koszovó függetlenségének elismerése, azonban nem kell, hogy az első között legyünk a vajdasági magyarok biztonsága érdekében. Ez még akár egyet is tudok érteni. Bizony. Meglepően korrekt. Kivételesen most végre frankót mondod. Igaza van. Nem berúghatom. Egyébként az igazán frankó az lenne, hogy elismerjük és bevonulunk. Bocsáss meg, pont fordítva, bevonulunk és aztán elismerjük a vajdasággal együtt. Uh-huh. Nem, a vajdaságot nem kell elismerni, hát az hozzánk tartozik. Hát úgy értem, hogy a visszacsatolás elismerésével persze, együtt. Persze. Ezt bejelentjük, hogy ugyanúgy, ahogy Koszovónak jár a függetlenség, ugye a vajdaságnak is jár, de a vajdaság az úgy döntött, hogy hozzánk kíván tartozni. Uh-huh. Ha már oda mentünk, ugye? Tehát nincs mivel oda menni, úgyhogy fölösleges. Tehát kedves délvidékiek, Bácskabánát kicsit várakozzon még. És baranyai háromszög, úgy szintén. Azok úgy türelem. Türelem tornaterem. Előbb-utóbb elkergetjük ezeket, vagy mi megyünk oda. Hát most konkrétan azért rettenetes, hogy csak annyit tudunk tenni, hogy tényleg hallgatjuk. Esetleg az emberem lehet szóba, hogy Bácskabánát akarja vissza legyen csatolva. Mert úgy nagyjából ennél sokkal többet itt jelenleg maximum agitációval, hogy csatoljuk vissza, de ezt eddig is azért haladunk. Tehát 90-91 főül rendszerváltás idején az embereknek fogalmuk nem volt arról, hogy volt egy trianoni békeszerződés, voltak területek, amik hoznánk tartoztak. Nem tudták, olyan szinten nem tudták, nem csak az, tehát például azok, akik úgy 70-es-80-as években születtek, azokat egyszerűen megdöbbentette, azok a rendszerváltás körül elkezdtek 56-ról beszélni, hogy volt egy háború Budapesten 56-ban, nekem is egyébként így meglepő volt, mert ő senki nem beszélt. És úgy tudom, a háború az 45-ben volt, akkor legalábbis itt Magyarországon, én úgy tudtam 44-45-ben, és mi háború volt 56-ban, hogy divatcsarnok leégetnek tankok Budapesten. Ugyanez volt a trianoni békeszerződésen, nem tudták. Ha megjelent a Raffai Ernőnek a Trianon titkai című könyve, azok tudták, hogy miről szól, akik a háború előtt is éltek. Hát akkor még többen voltak értelemszerűen. Esetleg egy-két család, de általában az emberek nem tudták, hogy mit jelent ez, hogy Trianon. És most arra elértünk oda, hogy a magyarok már tudják, mi az, hogy Trianon, már tudjuk, tehát akármilyen jó a legbunkóbbakat leszámítva, de azokat is inkább csak nem érdekli, mint hogy ne tudjanak róla. Tudják, hogy mi az a Trianon, tudják, hogy kik a székelyek, tudják, hogy miért beszélnek magyarul mondjuk Romániába vagy Szlovákiába olyan sokan. Nem mondom, hogy mindenki, mert csodát nem tettünk, de alapvetően ez a köztudatba bekerült. Haladunk, lassan. A világ köztudatába is ugyanúgy bekerülne. Mint ahogy a szőröstalkúak. Nézd meg az angol Wikipédia szőröstalkúak bekerítették a világ köztudatba a dáko-román kontinuitást, és most nem véletlenül mondom hosszú óval, mert én a dáko-román kontinuitást azt elismerem, mert ugye ezek a faszból származnak alapvetően. Na, elnézést, én erről olvastam egy ilyen kis tanulmányt, hogy valójában az ő római eredetük az valóban igaz, mert hogy eredetileg konkrétan az az anyafarkas, az valójában ugye volt több csecsbimbója, de csak kettő termelt tejet. Na már most összesen három testvér volt, tehát ez az igazság, hogy volt a Romulus, meg volt a Remus. Remus. És volt a Romanus. Na most a Romulus meg a Remus, Remus megosztoztak az anyafarkas két működő emlőjén, viszont a Romanusnak már csak a kedves papa emlője maradt, és így alakult ki a dáko-román elmélet. Ez az a dáko-román kontinuitás. Hát amúgy, amikor én tanultam meg, hogy a latinhoz kellett művelődés történet, sőt, marhasok, akkor ott is mindenki Rémusznak mondta. De az nagyon helyes, hogy Rémus bácsi mesél. Igen, van, a Rémus bácsi mesél, a természetesen. Mondom, hogy ezt olyan emberekre jutották, akik jelenleg perfekt latinok, latinból jöttek. Boros tanár úr tanított a gimnáziumban latinok, akkorát ordított, amikor valaki Rémuszt mondott, mindig, hogy Rémus! Rémus! Nem kell magyarázni, csak mondom, hogy... És valóban egyébként... Emellett az elterjedése nem meglepő. A második szótag a hangsúlyos, és az valóban akkor Remus, mert csak akkor él, hogyha hangsúlyos szótag. Jó, ez világos, ezt tudom, nem erről van, csak mondom, hogy nem meglepő az elterjedés. Akadémikus vitát hallottak a kedves hallgatók. Iam lue rapti nas frater dumitoris et omne pastorum gemino sub duce vulgus erat. Contraher agrestis et munia ponerut rikve, convenit abdigitur munia ponatut er. A szép, hogy itt tudod... Nilopus es dixit certamine Romulus ullo, magna fides avius't, experiamura vis. Res placet alteredit nemorulus sapalaci. Vagy le kell játszani visszafelé? Nem, az a jó, hogy ha nem lenne az idegesítő hangod, és ez a szörnyű hangszíned, amúgy nagyon jól mondtad, tehát meglepő, ez nagyon jó. Ez skandálni, tudom, mert ez egy disztihon. Disztihonban írott. Igen, nagyon jó, hát ez meg kellett a mindenkinek. Anyárt, ilyen művet, bazd meg. Ezt le is tudom fordítani szóról szó. Hát, konkrétan Ovidius. A tónaludátamorfózis. Visszaúsz meg át. Igen, ez tónaludátuszak, igen, ezek a nyelvi játék. Második gimnáziumi latin könyvből van, a metamorfózisből részlet. De jó, semből vizsgáztam. De szarból nem tudok semmit látni. Na, menjünk tovább. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger kaliforniai kormányzó tankjával szeretné jobb eredményekre sarkalni a Los Angeles-i iskolásokat. Csak keményen! Az osztrák származású Terminátor ötlete kissé bizarrnak tűnik, ám egy magyarázatot is adott arra, hogy miért is kérte vissza a személyes okokból vásárolt és az Ohio-i múzeumnak kölcsönadott harcjárművet. Úgy vett észre, hogy a mai gyerekeket már nem villanyozza fel, ha azzal kecsegtedik őket, hogy kirándulhatnak a fővárosba. A kormányzó tehát azt gondolta ki, hogy majd a jutalomtankozás lesz az a csáberő, amely arra serkenti a város szegényebb negyedének nebulóit, hogy drogozás helyett válasszák a kemény tanulást. A sok büdös drogos mindent nem a tankba bele, hanem alá kéne tenni. Hát tulajdonképpen én csak arra lennék kíváncsi, hogy miért a szegényebb gyerekeket kell abba az úgynevezett tankba beleültetni. Tehát nem arról van szó, hogy azokat a drogtanyákat, illetve azokat a mondjuk úgy, hogy szegények által lakott, persze itt nem a szegénységről van elsősorban szó, tehát így a szegények által lakott területekre kellene így a tankkal bemenni, hogy a gyerekeket mint egy tanulásra ösztönözzük. Hát azt gondolom, hogy kimegy így a szegény negyedbe a tankkal, bum, ez a kemény tanulás, ez kurva kemény, igen. Tanuld meg, nem drogozol, igen. Kurva ez anyád. Így, igen. Így ez így rendben lenne. Ez a Schwarzenegger nekem gyanús azért, mert ez csak a duma szerintem, hogy ő majd elviszi tankozni a gyereket, hogy ne látta, csak a gyerek az a hajszál keresztbe lesz. Nem, úgy, nem mintha érdekes lenne, de én úgy tudom, hogy Dragon, te találkoztál is fel. Igen, rendkívül szórakoztató élmény volt akkoriban. A Monaco többet nem a mi halos felé, hogy Dragon lesz. Hát igen, akkoriban éppen a Királyi Televízióban dolgoztam, mint kellékes, és akkor forgatták itt Magyarországon ezt a Vörös Zsaru című filmet. Igen, valóban egy rendkívül jó kis szórakoztató film volt, úgy, ahogy van. Na már most én éppen így a büfében álltam sorban, ott az aula melletti büfében, mikor már majdnem sorra kerültem, és egy ilyen nagyon széles, nagyobb bacska hát így betolakodott elém, és hát ugye egy pár üveg sört, vagy hát ilyen kimértált pohár, meg korsó sört vitt magával így egy ilyen tálcán. Na most én így megkopogtattam a vállát, mert igazániban ugye nem láttam, hogy ki ez, csak ugye azt észleltem, hogy közvetlen elém ott a sorba betolakodott, így megkopogtattam a vállát, hogy mint egy jelezzem neki, hogy bocs, de itt ilyen sor is van. Na már most ezek után szó nélkül csak így a válla fölött így visszanézett rám azzal a jellegzetes ilyen, ahogy az Arnold Schwarzenegger a válla fölött, így van, így a válla fölött vissza szokott nézni az ilyen produkciókban, és én valahogy így úgy éreztem, hogy azt hiszem, hogy inkább engedem, hogy ő ott úgy sört vegyen. De egyébként ez rendkívül ízléstelen, ilyen narancssárga kockás polzakó volt rajta, de olyan szintű csúf, és tényleg ilyen már-már ez az amerikai bookmaker, akik így vannak ezek a Terence Hill filmekben, úgy nézett ki benne, vagy mint szegény aranyos öreg Bánhidi Laci bácsi, aki ugye szintén hírhet volt még arról, hogy iszonyatosan bírt öltözködni. Hát meg a Friderikus. Hát ugye ő meg a másik, de... De ő buzi is. Igen. Hát ugye beletörték a farába, mindig. Ja, ez egy ilyen urban legenda. Na tessék, kedves hallgatóink, az urban legendát oldjuk föl. Ki hogy hallotta a Friderikus Sándor végbelének szétrepedésének. Hát ez apám ezt ugye saját elmondása szerint most persze lehet, hogy ő is urban legendát hallott, de ő a mentorvostól hallotta, aki azt mondta, hogy ő maga, de ő maga vitte be. Most lehet, hogy ez a mentoros, ez mondjuk vetített, nem tudom, de én arra emlékszem, hogy akkor volt ez 90-es évek, és kaptak 100 000 forintot a két orvos, aki ott volt. Legalábbis én úgy hallottam, hogy betolták valami kórházba, gondolom a balesetire, hasonfekve, egy folyt belőle minden, ami folyékony, és üvöltött, mert mindenki nézte, hogy úristen, itt egy zéja, Friderikus, és így üvölt, és vérzik a valaga, meg minden. És így azt kiabált az osztály, hogy mindenkinek 100 000 forintot ad, hát az ugye még nagyobb pénz volt, mint most, csak ne beszéljenek erről. És a végén annyira megunta ezt valamelyik ápolónő vagy orvos, hogy nem tudom, hogy sajnálom, nem fogadhatom el, és így beadta neki a szurit. És hát utána ez kikerült természetesen, hogy ő neki konkrétan így szétrepesztették a berendezését. Na most az, hogy kirepesztette szét, az évről évre változik, én az eredeti változatot a Kulka Jánosra hallottam, később bejött a képbe a Csonkapici, a Varnus Szavér, bejött már az is, hogy egy sörös üveget sikerült beletörni. Tehát kedves hallgatóink, ki hogy hallotta ezt a történetet, mi történt Friderikus Sándor végbelének szétrepedésével, ami egyébként a történet egyetlen állandó eleme, tehát valószínűleg az az igaz az egészből. Furcsaságok. De hát én erről nem is nagyon hallottam. Te pont nem hallottál róla. Hát legalábbis 100 000 forintról aztán meg főleg nem. Pedig az előtt azt hiszem teljesen hihető, hogyha mondjuk két mentős vitte be. Mindig máshogy kerül elő, hogy ezt a mentősöknek adta, vagy a kórházba adta az embereknek, vagy az orvos kente meg, hogy ne beszélj róla, amikor az amúgy se beszélne róla. Tehát, hogy ő valahogy próbált intézkedni, hogy ne derüljön ki, hogy ő, mint Friderikus Sándor, igazából egy buzerás köcsög. De az a helyzet, hogy mondjuk itt most így köztünk legyen mondva, soha a büdös életben nem gondoltam volna, hogy análisan fogom analizálni egyszer a Friderikuszt. Tehát ez miért megfette? Terepet? Hát most így mondom, analizálni, barátom. Értem, én tehát nem akarod elmondani, persze. Jó, hogy nem mondom, de... Jó, oké, tehát ez a legújabb mint verzió. Mint egy kijelenthetem, hogy nem én voltam. Ha már buziknál tartunk, balettórákat is vesznek a temesvári rendőrök, hogy az európai viselkedési normáknak megfeleljenek, és hogy utcai szolgálatuk ne csak hasznos, de műsorképes is legyen. A temesvári közlekedési rendőröknek ugyanis meg kell tanulniuk, miként kell kecsesen mozogva irányítani a forgalmat. Az Evenimentus Zilei című napilap megszólaltatta Doler Koyánt, a temesvári rendőrkapitányság vezérigazgatóját. Szerinte csak is a balettmozdulatok elsajátítása révén lehet elérni, hogy a rendőrei ne csak csak szabályosan nincsenek kezükkel, hanem egész testükkel befolyásolják a gépkocsik haladását, esztétikai élményt is nyújtva. A táncoslábú tanítványok egyelőre elbűvölten nyilatkoznak a tanfolyamról, úgy vélik, hogy nem csupán a kifinomult mozgás sajátítják el a balettórák révén, hanem kialakul bennük egyfajta elegáns viselkedésmód is, ami nagyon fontos a szabálytalankodó gépkocsi vezetők megszólításakor. Na, kedves hallgatóink, ez lenne az e-heti feladvány hír. Hát erre mi már nem tudunk mit mondani. Nem tudnék. Tehát az a helyzet, ahogy így elképzelem a románt, ahogy elegáns viselkedés módot tanul, konkrétan a román rendőr, és ki tudja miért Apollinaire 11.000 vesző című könyvbe jutott eszembe. Azt a könyvet nem semlegessük. De egyébként ez ilyen roppant érdekes. Az a 11.000 között ott volt a kuntakinte veszője? Nem, ott a bebaszkú herceg örökös hospodár életéről, illetve franciaországi eredetű munkásságáról, ami a orosz távol-keleten ért véget, belekeverve egy kicsit a szerb Abranovics dinasztiát is. Nagyon érdekes olvasmány egyébként. Hát ilyen belkifordulós könyv inkább. Effektíve. Lényegében abban a könyvben mindennel megbasztak. Igen. Erről szól körülbelül, tehát a csecsemőtől kezdve a hullán keresztül, igen, a ruhás szekrényig, és igen, a ruhás szekrény nyel, utána, és a csöpemőt a halott nővel, és minden. Tehát szóval én úgy hát az elegáns román viselkedés. Egy ilyen szalaggal lekötve árulták ezt a könyvet, amire rá volt hívva, hogy szigorúan erős idegzetű felhívott olvas. Így van. Dragon ilyeneket olvas, és utána letagadja, hogy Friderikusszal ő. Akkor nekem azt mondom, a 120 napja, az leányálom. Már a film is, pedig ott a film a nagyon szép. Na most szalú. Igen, Pazolini eléggé megcsinálta. Szálló. Eléggé megcsinálta. Nem nevezném leányálomnak, tehát azért azt nem mondtam, hogy... Milyen ilyeneket feszítünk a bombagyárba? Tehát most jó, persze, holokausz, meg társadalom, meg magyarság, basz, meg ilyet, hogy okádjon. Vannak ezek a filmek, mint a Szerelem a szippantós kocsival, vagy a Tugdugás, ezeket is vetíthetjük, csak nem biztos, hogy akkor a bombagyár közönség az úgy... Eljönnek a kopaszok, és megtanulják, hogy miért utálják a zsidókat. Mert jó utálják, de megkérdezik, hogy miért utálják. Nem, hanem hogy el tudja mondani tényleg, oda jön tanulni akar, és betesztük ezt. Persze, legközelebb nem a vizágyús kocsit gyújtják fel, hanem a szippantós kocsit. Ilyen zavargások az FCM telepen. Pedig az nehezebb. Megostromolják a szivattyú telepet. Ja. Na, kedves lányok és srácok, lehet erre reagálni, hogy a temesvári rendőrök balettozni tanulnak, hogy ők ilyen kecsesen és élményt nyújtva állítsák le az autókat. Természetesen a bombagyár oldalán, ahonnan ezt az adást elvileg letöltöttétek, ott is elolvashatjátok majd ennek a szövegét, úgy talán könnyebb reagálni. A bombagyár.hu-n ott van a Levél nekünk című gombocska, azt kell megnyomni, és oda lehet bepötyögni. Nem kommentbe. Nem kommentbe, mert ha bebazd meg, megölünk, a kommenteket nem is néztük meg. Mi szoktuk. Egyébként itt azt is írják, hogy a 80-as években még a Ceausescu rendszerben is voltak ilyen órák, de akkor még csak a rendőrnőknek. Tehát ez nem új keletű dolog? Furcsaságok ezek. Polgár Tamás elítélt, van egy kérdésem, meg ezt hozzátok is. Vajon miért van olyan kevés női bombagyáros, vagy egy gyárlakó? Igen, volt egy ilyen felmérésünk, hogy kik olvassák a bombagyárat, korosztálybeli, eloszlás az teljes mértékben megfelel a magyarországi internet használóknak a diverzitásának, tehát a legtöbben olyan 18 és 35 év közöttiek, fölötte is még vannak, elég sokan, és viszont a férfinő arány az ilyen kb. 0,5% a nő. Ez rettenet. Furcsa. Két dolog lehet, mert egyik, a nők nem gondolkodnak. Nőket nem... Igen. Ez egyébként ez így van. Figyelj, nem, úgy értem, nem mondtuk, hogy én nem mondom. Figyelj, a műsorban mindent lehet mondani, és azért rohadt szexista megnyilvánulás lesz. A nők között több az ostoba, mint a férfiak között. De ezt én sokkal szebben meg tudom fogalmazni. Egyszerűen arról van szó, szebben az X-kromoszóma fő szerepe az, hogy visszaszorítja az agyfejlődést. Na most ezt a funkcióját homozigóta formában kitűnően tudja teljesíteni. Az a problémám, hogy ritkán látni egyébként tényleg olyan, mert vannak egyébként árpátsával lobogtató lányok, és szerintem az árpátsával, hogy megszépíti őket, de hát ez már valószínűleg betegség, de tényleg egyébként ritkán találkozni olyanokkal, akik így magyar boltokba járnak, vagy nem tudom, és azt mondják, hogy ez nem olyan, vagy nem. Az a baj, hogy a pasiuk után mennek, és ez a magyar nőknek a legnagyobb baja, és tényleg lányok, érezzétek magatokat lebasszabát, tudom, hogy kurva kevesen hallgatjátok, hogy magyar nő, az basszus, egy utánfutó. Én nem azt mondom, hogy emancipunci szingli legyen mindenki, mert az a másik gusztustalanság, de én egyszerűen hányok attól, hogy találkozok egy pasival, aki mögött így jön itt szerényen a barátnő, kis szürke, ilyen három lépés távolságba, oda hozzám, hogy szia Tomcat, szervasz, izé, pacsi, meg minden, és így nézek a csajra, szervusz te is, hogy megdöbben, hogy hát szia, és így megdöbben, hogy neki is köszönnek. És ugyanez fordítva is, szóval én például még a blogomra is kértem egy időben, hogy köszönj a barátnőmnek is. Mert Atinának is elege volt belőle, meg nekem is, hogy jön valaki, és akkor mintha jól csinálna, szia Tomcat, szervusz, izé. De én ezt én is észrevettem, amikor engem is várnak föl, és ott van Lidi. Ez pont tegnap történt. A Subway étterembe mentem, ugye mocskos, vagy mi az, kapitalista, nemzetrontó. Nyugati, amerikai, költöttem a pénzem. A kurucinfót állandóan kapunk ki. Mindig, amikor ezt elmondom, kapunk egy... Ugye, Burger King, ez zacsiból zabált. Az nem az a Molnár Grény volt. Jó, te McDonald's-os teszel. Nem, ő neki is ott van. Na, mind a ketten írtjátok az ő sem. Nem, hát ettem a Budázi sem, hogy még ők is, tehát ne. Ne. És mindig kapunk egy e-mailt a kurusztól, milyen szemetek vagyunk, meg nemzetvesztők. Kurva jó. Most azért kaptunk amúgy, hogy a cvakkot ivott a Fegede Pákot. Jó, igen, lebaszok minket a kurucinfó egyik. Két napig levelezett velünk az egyik okos, kurucinfós, egyébként konkrétan már nem ismerik, hogy kik vannak a kurucinfón, a régieket ismertük, de azok már nincsenek ott. Tehát mielőtt még valaki ide jönnek kérdezgetni, hogy kicsoda. Természetesen nem tudjuk. Tehát mi is ugyanúgy a szerkukat kurucinfóra írunk, és onnan kapjuk a választ, és ilyen fasz neveket aláírva, amikkel ugye ki is láttak ugye az oldalon, hogy mit tudom én, Csobai Noémi, hát nyilvánvalóan ő nem Csobai Noémi, hanem egy másik emberke. Tehát lényeg, lebaszott minket ez az emberke, hogy mi miért cvakgyártmányú pálinkát vettünk, nézes barackot, amikor itt volt a Fekete Pákon, mert ezzel a zsidókat gazdag. Igen, hogy a cvak az zsidó. És mondom, is. De a cvak utálja a zsidókat. Egyébként a cvak utálja a zsidókat, amellett egyébként... Emellett viszont van egy szionista vonulata, tehát ott csápol velük, de hát azért, mert egy üzlet ember tudja. De, hát unikum, meg jó. De igen, tehát most tök mindegy, tehát amit ő most csinál, az még viszonylag minőségi. De mondta, hogy nem lehet venni a szitja rendes magyar dolgokat. Mondom, hol? Hát pálinkázában. Mondom, itt állunk, jön a pákó, nem tudok elmenni. Vagy elmegyünk valahova a kocsmába, nem tudom vinni a kis butykosomat. Van otthon rendes magyar pálinka, meg lehet tőle rendesen vakulni, király. Oké, okay. De nem tennek rá a zsidók, persze mindig. Itt mérgezték az italt, írok majd Egán nevéről, senki nem tudja, hogy kicsoda, pedig majd tudni kellene. Ez probléma, ez jelentős probléma, de pakker, hát nem itt indul. Ez nem is innen indul. Nem is tudom jószerivel töményet, és ha meg így annak unikumot. Hát jó, az meg a te ízlésed. És mondom, nem, pont itt a Szávében, és ott is azt vettem észre, hogy barátnőmnek el kellett mennie, meg inkább kiment a mosdóba addig, amíg hát mi beszélgettünk, mert ő meg neki is hasonló érzés ez, hogy hát vele így nem foglalkoznak, mert ő róla nem ettől a mentalitástól kérem szabadulni, hogy hát egy, nem a férfiaknak, bocsánat, mert még azt, hogy a férfiak elnyomják őket, a faszt. A nők olyan teszetosza utánfutó libák, akik maguknak elfogadják ezt a helyzetet. Mert manapság nincsenek elnyomva a nők, kezik csókolom, ugyanolyan jogaik vannak, sőt, már nyomják őket, mert ugye ez éppen ugyanolyan pozitív diszkrimináció jár nekik lassan már, mint a cigányoknak, meg a többinek, nem, mintha egy lapra akarnám helyezni őket, de hasonló a metódus. A nő elmehet egyetemre, elmehet tanulni, hogy lehet ez, lehet az, hogy akár Morvai Krisztina is ugye lett valamiből. Ő is egy utánfutó típus. De basszus, a nők miért így gondolkoznak? Hát ez milyen már? Lányok. Mi az, hogy így gondol, nem gondolkoznak. Hát azok a másik, miért így nem gondolkoznak. Na én most meg ettől kell, hogy elhatárolódjam, bár nem szoktam, tehát hogy is poén, meg jó le, de így alapvetően nem ez a... Nem tudom, tehát ez tényleg nehéz megfogalmazni. Én is azt látom, hogy nagyon kevés olyan lány van, aki önállóan csinál valamit. Tehát leül és meghallgatja a Bombagyár rádió adásait, de most ez csak egy... De azért hallgatja, a pasi hallgatja. Na de ez az, de azért merül leül, így megnézi az oldalunkat, netezik, és nem HIV-et néz, meg ilyeneket, ha megnézi mondjuk a Bombagyárat, mert őt ez érdekli, leül, meghallgatja, mert őt ez érdekli, és ír egy levelet esetleg, mert akar valamit mondani. Ilyen nincs. Alig van, nagyon keves van. Igen, tisztelt a kivételnek, hanem a pasim hallgatja, akkor én is meghallgatom. Hát minek írjak levelet, meg ezzel én nem foglalkozom. Hát gyerekek, lányok, vagy mi van itt? Na, lányok, ez az, be lehet bizonyítani, hogy vagytok, legyetek szívesek mostantól levelekkel bombázni engem. Nem, tényleg, szerelmes levelek, a régi blogomon olyan jókat kaptam. Én mostanában nem kapok szerelmes leveleket. Nem tudom. Hát, jó kell, hogy elnézlek. Le kell fogynom, igen. Na jó van, mielőtt még belemegyünk ebbe a témába, lezárjuk gyorsan a műsort. Köszönjük szépen, sziasztok! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!